Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Züzzar suresinden başlayarak fırsat buldukça diğer sureleri okumaya çalışacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o zaman sarsıntı ile sarsıldığı, bağrındaki ağırlıklarını çıkardığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman işte o gün yeryüzü haberlerini söyler. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde divana çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin. Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa yani kötülük yapmışsa onu görür. Züzzar suresi konu itibariyle olayların üstüne inmiş gibi sanki. Her zaman ayetleri okurken, Kur'an'daki genel ifadeye dikkat çekerken şunu söylüyorum. Allah'ın katında zaman, dünyadaki ömürle 50-60 yılla ölçülecek bir zaman değil. 70-80, 90-100 ömürle ölçülecek zaman değil. Allah'ın dünyadaki insanı imtihan için tutması ve imtihan için dünyada ona bir şans tanıması, Allah'ın katındaki zaman içerisinde bir hiç. Hiçbir şey değil. Dünyada insanlar ellerindeki ömürlerinin çok uzun olduğunu görerek çok şey yapabileceklerine inanabilirler. Ama o ömür o kadar çok kısa bir dönemde gelip geçiyor ki. İnsan geçmişine baktığı anda onun bir anını bile yakalayamıyor. Bir anını. Şöyle herkes yaşadığı ömürden bugüne kalan ve bugün geriye baktığında bir an düşünsün bakalım. Geride ne kaldı? Ve neresini yakalayabiliyor. Onun için dünyadaki insan Allah'ın kısacık bir zamanda kendisine verdiği yetkileri kullanarak ben asarım, ben keserim, ben zulmederim, ben her türlü şeyi yaparım demesi Allah katında bir hiç, hiçbir şey ifade etmiyor. Allah katında adaletin tecellisi çok çok önemli. Dünyada zulüm içerisinde yaşayanlar, onlara zalimlik yapanlar, onlara zulmedenler ahiretteki hesapta hep karşılıklarını alacaktır. Dünyada kısa bir an için insana ve insanlığa ve Allah'ın yarattıklarına zulmedenler karşılığını çok uzun bir zaman için ceza çekerek ödeyeceklerdir. Dünyada kısa bir an için acı çekenler 50-60 yıllık ömür içerisinde ve sabredenler ve inançlarından asla vazgeçmeyenler ve zulme karşı çıkanlar ve Allah'ın kendilerine verdiği hakkı kullanarak adaleti arayanlar karşılığında ise öbür tarafta sonsuz bir mükafata sebep olacaklardır, karşılık bulacaklardır. Sonsuz bir mükafata hak kazanmış olacaklardır. Onun için dünyadaki görüntülere bakıp aldanmayalım. Acı çekenler elbette içimizi acıtıyor ama her içimizi acıtan şeyin karşılığında bolca mükafatlar olduğunu biliyoruz. Bu demek değildir ki acı çekmek çok iyi bir şey. Mutlaka. Acı çekmek hiçbir zaman çok iyi bir şey değil. İnsanlar acı çekmeden de Rabbinin huzurunda bolca mükafat alabilirler. Nasıl? Adalet içinde olarak. Nasıl? Allah'ın yeryüzünde verdiği bütün nimetleri insanlar arasında hakça, eşitlikçe ve hiçbir çıkarlık gözetmeden, sadece Allah rızasını gözeterek paylaştığı zaman, Allah'ın kendisine verdiği sevgiyi insanlara dağıttığı zaman ve Allah'ın kendisine verdiği aklı, iradeyi ve gücü barışa, esenliğe dönüştürdüğü zaman. İlla ki acı çekmek gerekmez ama Allah her acının karşılığında sabredildiği müddetçe karşılığını bolca verecektir ve Allah acılara hakça karşı çıkan ve onları susturmak için mücadele edenlere de gerekli mükafatı kat kat verecektir. İşte o gün, yer sarsıldığı gün, kıyamet koptuğu gün ve yeryüzünden bütün ağırlıklar çıkarıldığı gün, yani insanların, bir zaman yeryüzünde ölen insanların hesap için çağrıldığı gün ve insan o gün ne oluyor dediği zaman, ne oluyor? O bir uyanış, o bir diriliş tekrar. Ve o hesap için diriliş. İnsan bunun şaşkınlığında sağa sola bakarken ne oluyor derken işte o gün yeryüzü haberlerini söyler. yeryüzü, yeryüzünde yaşanan her olaya şahitlik eder ve her olayı gerçek bir şekilde Rabbine haber verir. Bugün ne olduysa, dün ne olduysa, yarın ne olacaksa, her bir insan için, her bir insanın hakkı için, her bir insanın gereken mükafatını ve gereken cezasını alması için yeryüzü bütün haberlerini Rabbine söyler. Ve insanların yaşamına şahitlik eder. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. İnsan zannetmesin ki yeryüzünde böbürlenirken, yeryüzünde zulmederken, yeryüzünde azgınlaşırken ve canı istediği her şeyi yaparken ve bunun karşılığında yeryüzünde birçok insan acı çekerken, yoksulluk, fakirlik ve işkenceler altında yaşarken yeryüzü habersizdir. İnsanların yaptığı kendine kalmaktadır. Asla. Rabbin yeryüzüne şahit ol diyecektir. Üzerinde yaşanan bütün gerçeklere, bütün yaşamlara şahit ol ve adaleti tecelli edecek yaşamın gerçek haberini sen söyle diyecek. İşte o gün yeryüzü üzerinde yaşanan bütün gerçekleri Rabbine haber verecek ve o gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde Allah'ın hesabına çıkarılacaklar. Yaptıkları işler kendilerine gösterilecek. Ve o gün yeryüzünün şahitliğiyle artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onun mutlaka karşılığını görecek. Fazlasıyla, kat kat Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın mükafatıyla katlanmış şekilde. Ve kim zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa o da onun karşılığını mutlaka görecek. Bu ayetler böyle insanların duygularının sarsıldığı bir dönemde ve coştuğu bir dönemde sanki bana şunu hissettirdi. Biz bu ayeti, bu sureyi okuyacağımızı biliyorduk. Ama içindeki özleri bilmiyorduk. Fakat bu sure okunuş zamanı ve bu ayetlerin bize hitap ettiği zamanı öyle bir an ki içinde yaşadığımız olaylara tercüman gibi. Bütün duygularımızı kuşatan ve onları doğruya ulaştıran mükafatı ve cezayı Allah'ın adaletiyle, yeryüzünün şahitliğiyle bize haber veren ayetler olarak güne ayrı bir anlam kazandırmıştır. Onun için şuna inanıyorum ki artık gün dönmüştür. Gün içinde yaşadığımız dünyada insanlık adına Allah'ın istediği şekilde adaletin gerçekleşmesi için gün dönmüştür. Çocukluğumuzdan beri, gençlik yıllarımızdan beri özlediğimiz ve Müslümanların ve insanların yeryüzünde zulüm içinde yaşayan bütün insanların çektiği eziyetlerin karşılığında, çektiği sıkıntıların karşılığında şuna inanıyorum ki artık gün dönmüştür. Bir milat çizilmiştir. Bu milat artık bütün dünyadaki insanların, insanlık adına konuşanların, insanlık adına olayları seyredenlerin artık dünyanın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dünya dengelerinin üzerine kırmızı bir çizik atmıştır. Öyle bir kırmızı çizik ki bu çiziyi asla ne Amerika, ne Avrupa, ne Arap ülkeleri, ne Türkiye'deki kendisini Batı'nın kuyruğunda gören ve sürekli Batı'yı alkışlayan, İsrail'i alkışlayan yardakçıların silemeyeceği bir şekilde bu çizik atılmıştır. Ne yazık ki böyle bir çizgin atılmasının bedeli ağır olmuştur ama bu çizik atılmıştır. Bugün dünyanın dört bucağında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan bütün dengelerin karşılığında artık insanların toplumdaki varlıkları hangi dinden olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun insanlığa karşı yapılmış bu darbeyi, bu zulmü ve bu saldırıyı bir çizikle tarihe yazmaktadırlar. Ve artık insanların bakışı değişmiştir. Onun için bu surenin bu zamana dek gelişi ve bu surenin bu zamana bu şekilde bir anlam kazandırışı ben şuna inanıyorum ki, öyle hissediyorum ki artık bu çizik günü döndürmüştür ve milat başlamıştır. Hadid suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmiştir. Onu yüceltmiştir, onun elinde eğilmiştir. O azizdir, hakimdir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yaşatır, öldürür, O her şeyi yapabilir. Allah ilktir, O'nun öncesi yoktur. O ezelidir. Allah sondur, O'ndan sonrası yoktur. O ebedidir, zahirdir. Bütün delilleriyle, bütün varlığıyla apaçık ortadadır. Batındır. Biz O'nun şeklini, şemalini göremeyiz. Biz O'nun cismini göremeyiz. O'nun cismi, O'nun şekli, O'nun şemali gizlidir. Ama o zahirdir. Yarattığı bütün varlıklarla ben varım, ben buradayım, ben içinizdeyim, ben sizinleyim demektedir. O her şeyi bilendir. Odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa oturdu, yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü gecenin içine sokar. O göğüslerin özünü bilir. Kalplerin özünü bilir. Allah'a ve elçisine inanan ve Allah'ın sizi hakim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Allah için harcayın. Sizden inanan ve hak rızasına harcayanlar için büyük mükafat vardır. Elçi sizi Rabbinize inanmaya çağırdı. Ve bu konuda sizden sağlam söz almış olduğu halde inananlar iseniz neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Elbette içinizden daha önce de Allah yolunda harcayan ve savaşanlar bir olmaz. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vermiştir. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. Kimdir o Allah'a güzel bir borç verecek olan ki Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için değerli bir mükafat da versin. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları, ışıkları önlerinde ve sağlarında koşar durumda görürsün. Bugün müjdeniz altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir. İşte büyük başarı budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar cennete gitmekte olan müminlere derler ki, bize bakın da sizin nurunuzdan yararlanalım. Onlara arkanıza dönün de nur arayın denir. Aralarına kapılı bir sur çekildi ki onun içinde rahmet vardır, dış yönünde ise azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler derler ki, evet ama siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. Beklediniz, kuşkulandınız. Kuruntular sizi aldattı. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar böyle hareket ettiniz. O aldatıcı şeytan sizi aldattı ve sizi Allah'ın affıyla aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fitye alınmaz. Varacağınız yer ateştir, sizin layığınız odur. Ne kötü gidilecek yerdir orası. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen Hakk'a saygı duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Biliniz ki Allah yeri ölümünden sonra diriltti. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Ve Allah'a güzel borç verenler, işte onlara verdiklerinin karşılığında kat kat mükafat vardır. Ve onlar için değerli mükafatlar bolca dağıtılmıştır. Onlara verdiklerinin karşılığında da yeryüzünde bolca kat kat verilir. Allah'a ve elçilerine inananlar yok mu? İşte Rableri yanında doğrular onlardır. Şehitler onlardır. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennem halkıdır. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ikincilerin hoşuna gider, sonra kurur, sonra sapsarı görürsün onu. Sonra çerçep olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. O halde siz Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan bir cennete koşun. İşte bu Allah'ın dilediğine vereceği lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. Ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı bulunmasın. Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Başınıza gelecek olayları önceden bir kitapta yazdık ki elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah kendini beğenip övülen kimseleri sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim Allah yolunda harcamaktan yüz çevirse bilsin ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik. Ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Ve kendisinden büyük bir kuvvet ve insanlara birçok yararlar bulunan demiri indirdik ki Allah kimin ondan yararlanarak kaybı görmediği halde kendisine ve elçilerine yardım edileceğini bilsin, ortaya çıksın. Çünkü şüphesiz Allah çok kuvvetlidir ve daima üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i de elçi gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bunların zürriyetleri arasına koyduk. Onlardan doğru yolda olanları da vardır ama onlardan çoğu yoldan çıkmıştır. Sonra bunların peşinden ard arda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da onların ardına kattık. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. İcat ettikleri ruhbanlığı biz onlara yazmadık. Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için kendiliklerinden uyguladılar ama ona gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da yoldan çıkmıştır. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Onun elçisine inanın ki size rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. Böylece kitap ehli kendilerinin Allah'ın lütfundan hiçbir şeye malik olmadıklarını, bütün lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilmezlik etmesinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Hadid suresi, Zilzal suresinin arkasından biraz daha konuya genişlik kazandıran ama konunun özü olarak aynı şeyi daha etkili bir şekilde ve teferruatlı bir şekilde bize anlatan bir sure olarak karşımıza çıkıyor. İnsanoğlundan ne oluyor ki gökyüzünde ve yeryüzünde yaratılmış bütün varlıklar Allah'ı yüceltir ve Allah'ın dediklerinden çıkmaz, Allah'ın yasalarına uyar. İnsanoğlundan ne oluyor ki Allah'ın yasalarına uyma noktasında bir taş kadar, bir yıldız kadar, bir ağaç kadar, bir ufacık bir hayvan, bir sinek kadar bile akıl almaz bir şekilde anlamaz, duvar olmuş ve kendi aklını ve kendi düşüncelerini kendine tanrı edinmiştir. Şımarmış, azgınmış ve azgınlaşmıştır. Halbuki Allah neyi yaratmışsa o varlıkların her birisi Allah'ın yasasından asla dışarı çıkmazlar. Hepsi Allah'ın yasasını uygularlar. Ama insana verilen bir yetki vardır. İmtihan için. İradeni kullan, ya Allah'tan yana ol, ya da karşı çık. Bu seçim hakkısın. Ama karşı çıkarsan cezası şudur. Uyarsan mükafatı şudur. Karşı çıkarsan dünya hayatını kaybetmişsindir. Aynı zamanda ahiret hayatını kaybetmişsindir. Uyarsan dünya hayatını kazanmışsındır. Aynı zamanda ahiret hayatını kazanmışsındır. Şimdi sen bunun önüne geçebilir misin ey insan? Ben Allah'ın yasasının dışına çıkarım ve istediğimi yaparım. Bunun karşılığında da Allah bana hiçbir şey yapamaz. Ne dünyada ne ahirette, ki ahirete inanmıyorum diyebilir misin? Diyelim ki dedin, ne olacak? Kurtulacağını mı zannediyorsun? Unutma ki yaratılan bütün varlıklar Allah'ı yüceltir ve Allah'ın yasasına tabidir. Sen kurtulacağını zannedemezsin. Etsen de bir şey ifade etmez. Bu espriyi geçmişte okuduğum bir kitapta bir alim çok enteresan bir şekilde dile getiriyor. Eskiden şimdiki ateistlere tabiiyun denirdi. Yani tabiatçılar, şimdi doğacılar, dünyacılar deniyor ya. Bir ateist, o günün ateisti, tabiiyun yani tabiatçı, alimin karşısına gelmiş, aklına güvenerek, muhakemesine güvenerek alimi susturacağına inanıyor. Demiş ki ben Allah'a inanmıyorum. Alim bakmış suratına. Ne işin var o zaman burada? Nasıl yani? Çek git kendi memleketine demiş. Git varsa. Allah'ın evinden, Allah'ın dünyasından çek git. Ne işin var buralarda sürünüyorsun demiş. Ona şaşkın bir şekilde ne diyeceğini şaşırmış. Cevap yok. İşte bu kadar bir gerçek. Bu ayetin özü. Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şey Allah'ı yüceltir, yüceltmek zorundadır. Çünkü yeryüzü ve gökyüzü Allah'ındır. Ve Allah yeryüzünde, gökyüzünde hakimdir, azizdir, yücedir. Bunu kimse değiştiremez. Yani kendini bilmez herhangi bir insanın ben Allah'a inanmıyorum, onun gücüne de inanmıyorum demesi bu gerçeği değiştirir mi? Onun yaşamasını değiştirir mi? Onun doğmasını değiştirir mi? onun ölmesini değiştirir mi? Onun doğması, yaşaması ve ölmesi, yaşam için ister inançlı ister inançsız, aynı şeylere ihtiyaç duyan bütün bu insanlık için değişmez yasa olan bu Allah'ın yasasına bir etki eder mi? İnsanlar inansa da ölüyor, inanmasa da ölüyor. İnançsızlar değiştirebiliyor mu Allah'ın yasasını? Biz Allah'a inanmıyoruz, Allah ölüm yazmış, biz kabul etmiyoruz diyebiliyor mu? Asla. Ama Allah imtihan için insanlar arasındaki ilişkilerde ve doğa insan arasındaki ilişkilerde yasalarını oluşturmuş. Kuluna diyor ki, Rabbini bilip de uyarsan mükafat alırsın kat kat. Azmış, şımarmış, kendini bilmez, aklını tanrı edinmiş insan diyor ki, ben insan ilişkilerinde ve doğa insan ilişkilerinde senin yasalarına uymayacağım. Sen bilirsin. Yani sen bilirsin, hiç kimse seni ne zorla cennete sokar, hiç kimse sana zorla mükafat vermez. Ne Allah, ne de insanlar. Sen kendin bilirsin. Sen bu kararınla, bu yaşamınla kendini cehenneme sokmak istiyorsan ve kendine cezalar kazandırmak istiyorsan keyfin bilir. Kimse senin vekilin değil ki. Kimse senin koruyucun da değil. Ne Allah korur, ne yeryüzündeki bütün varlıklar korur. Hiç kimse zaten Allah'ın cezalandırmak istediği bir varlığa hiç kimse müdahale edemez. Hiç kimse onu korumaya kalkamaz. Çünkü o azizdir ve hakimdir. Hiç kimsenin müdahalesine rıza göstermez. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Yaşatır, öldürür. O her şeyi yapar. Sen sıkıyorsa karşı çık yaşatmasına ve öldürmesine. İnanmayan insan, ateist insan, dinsiz insan, Allah'ın yasalarına ben yeryüzünde uymayacağım diyen insan. Hadi buyur, yaşamın şartlarını değiştir. Yeme, içme. Hadi buyur, ölme. Hastalanma. Hadi buyur, doğma. Yapabiliyorsan eğer. Şunu unutma ki Allah her şeyin ilkidir, ezelidir. Hiçbir varlık ondan önce değildir. O kendisi kendinden sonraki bütün varlıkları yaratmıştır. Kendisi gibi asla yaratıcı yoktur ve o en sondur. Dilerse kendisinin yarattığı bütün varlıkları yok eder ve sadece kendisi kalır. O zahirdir, açıktır. İşte bütün yarattıklarıyla ben buradayım der. Ben yaratıcı olarak olmasaydım hiçbir varlık olmazdı der. Siz bu yarattıklarımı görerek benim varlığımı kabul edemiyor musunuz? Bu kadar aklınız yok mu? Bu kadar mahkemeniz yok mu? Bu kadar izansız ve görgüsüz müsünüz? O batındır, gizlidir. O yarattığı her varlığa kendisini göstermek zorunda değil ki. Kendi şeklini, şemalini, cismini, kendisini yarattığı varlıklara ispatlamak ve göstermek zorunda değildir. O gizler, batında kalır ama yarattıklarıyla kendisini açıklar. O her şeyi bilendir. Odur ki gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. Sonra arşa hakim olmuştur. Yani yarattığı bütün varlıkları hükümranlığı altına almıştır. 6 gün kavramı Allah katında farklı anlamlar taşıyabilir. Ancak 6 gün kavramı insan aklının, insan hafızasının, insan hayalinin ulaşamayacağı bir kısalık da bütün bu varlıkların yaratıldığını anlatımda bir teşbih sanatıdır. Elbette Allah katında 6 günün farklı anlamları olabilir. Bizi ilgilendirmez. Ama o gün Arap, gökleri ve yeri Allah 6 günde yarattı dediği zaman, ayet geldiği zaman şaşırmamıştır. Bu kadar evren, bu kadar yıldızlar, bu kadar varlıklar, 6 gün daha hayret diyerek Allah'ın gücünün karşısında şaşkınlığa uğramıştır. Allah yere gireni, onlardan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir, Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Onun için sonuçta bütün her şey Allah'a döndürülecektir. Çünkü sahibi O'dur, ne varsa. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O gizlediğimiz, kalplerimize gizlediğimiz, beyinlerimize gizlediğimiz her şeyin üstüne bilir. Kafamızda sasarlayalım ama insanlara açıklamayalım. Gizlemiş olalım beynimizde, bilir. Kalbimizde saklayalım, duygularımızı, düşüncelerimizi bilir. Allah'a ve elçisine inanın, ey inananlar. Allah'a ve elçisine inanın. Ve O'nun sizi hakim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden Allah'a harcayın. Ne vermişse, akıl vermiş, nimetler, mal, mülk vermiş, çocuklar vermiş, aile vermiş, ülkeler vermiş, mevkiler vermiş, makamlar vermiş ve siz buralara hakim olmuşsunuz. O elinizde bulunan, hakim olduğunuz şeylerden Allah için, Allah yolunda harcayın. Eğer bunu yaparsanız mükafat vardır. Elçi sizi Rabbinize inanmaya, Rabbinize güvenmeye çağırır. İnananlar Rabb'e inanır ve Rabbine güvenir. Müslümanlar olurken insanlar, İnsanlar hidayete girerken, bu konuda insanlardan söz almıştır. Allah'a inanmaya, Allah'a güvenmeye söz almıştır. Öyleyse sizler bu sözü vererek inanırken Allah'a niçin güvenmiyorsunuz? Allah yeryüzündeki bütün olayların, bütün gerçekleşen olayların karşılığında adaletini mutlaka gerçekleştirecektir. İnsanların başına her gelen şey onlar için bir imtihandır. İmanıyla o gelen şeyler içinde hayır arayan insan onun mükafatını alır. İnkarıyla gelen şeyler arasında kötülük arayan insan ve onu kötü yorumlayan insan mutlaka cezasını alır. İnsanın başına dünyadan ne gelirse gelsin, her gelen şeyin mutlaka inananların bakış açısıyla, inkar edenlerin bakış açısıyla görüntüsü vardır. Değerlendirilmesi vardır. Değerlendirilerek ortaya çıkarılan bir sonucu vardır. Aynı şeyler. Açlık mı? İnananın da başına gelir, inkar edenin de başına gelir. Hakimiyet mi? İnananın da başına gelir, inkar edenin de başına gelir. Ölüm mü? İnananın da başına gelir, inanmayanın da başına gelir. Eziyet mi? İşkence mi? İnananın da başına gelir, inanmayanın da başına gelir. Yokluk, fakirlik, fukaralık, yoksulluk mu? İnananın da, inanmayanın da başına gelir. Zenginlik, mal varlığı sahip olmak, mülk sahip olmak, hakimiyet kurmak, inananın da, inanmayanın da başına gelir. İşte Allah bu gerçeği bizim önümüze koyuyor. Yeryüzünde yaşayan insan, sen niçin Allah'a güvenmiyorsun inandığın halde? Niçin başınıza gelenlerin karşılığında inancınla onları yorumlamıyorsun? İnancınla onlara güvenmiyorsun? İnancınla onlardan hayır çıkarmıyorsun? İnancınla onlardan bir mükafat doğurmuyorsun? Niçin? Niçin bu konuda Allah'ın söylemlerine, Allah'ın gönderdiği ayetlere güvenmiyorsun? Niçin? Aynı inkar edenler gibi yorumluyorsun. İnkar edenler başlarına gelen her olaydan bir kötülük arar. Ondan bir mükafat doğuracağına Allah katında, ondan mükafat doğmaz. Şer doğurur, kötülük, ceza doğurur, isyankarlık doğurur. Ancak Allah'a inananlar, Allah'a güvenenler, başlarına gelen her olaydan isyan değil, inanç doğurur ve inançla yorumlar ve ondan mükafat doğurur. Unutmayın ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren odur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? Neden? Doğadan aldığınız her şey sizin mi ki? Daha dün yoktunuz ki. Her biriniz 30, 40, 50, 60 yaşları civarındasınız. Dün var mıydınız ki? Siz yokken bunlar Allah'ın ürettikleri, Allah'ın yarattıkları olarak yeryüzünde zaten vardı. Dünyada insanlar olmasa buğdaylar yetişmeyecek mi? Üzümler olmayacak mı? Kestaneler, elmalar, armutlar, şeftaliler olmayacak mı? Kirazlar, karpuzlar, kavunlar olmayacak mı? Domatesler olmayacak mı? Yani yeryüzünde insan var diye mi oluyor bunlar? Bunlar zaten vardı. Şimdi siz Allah'ın siz olsanız da olmasınız da yeryüzünde var kıldığı bu nimetlerden sizler faydalanmaya kalktığınız zaman sanki hani bir laf vardır. Dağdan gelen bağdakini kovuyor hesabı. Siz yeryüzünün sahibi Allah'ı sahip olduğu varlıklardan mı kovuyorsunuz? Sahip çıkarak burası benim çek git ya Rabbi sen kim oluyorsun? Böyle mi diyorsunuz? Size ne oluyor ki zaten sizin değil ki onlar. Siz bir yeri çevirip burası benim demenizin bir anlamı mı var Allah katında? Bir bahçe yapıp orayı çevirmenizin, bir tarla yapıp orayı çevirmenizin veya 5-10 ağaca sınırlar koyup bu ağaçlar benim demenizin Allah katında bir anlamı var mı zannediyorsunuz? Böyle bir anlam yok. Bütün bunların yaratılışı ve sizin hizmetinize sunuluşu Allah'ın katındandır. Ve göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Yani sizin ömrünüzdeki 50-60 yıl bitti. Ondan sonra o bütün sahip olduğunuz bağlar, bahçeler, elmalar, armutlar, bütün ağaçlar, her şey Allah'a kalacak. Allah yarattı. Dünyada Allah'a kalacak. Allah dilerini yapar, isterse yok eder. İster devam ettirir, yaşatır onları. İsterse Allah yeryüzündeki bütün insanlığı öldürür, yok eder. Yerine bir daha getirmez ve o bağların, o bahçelerin, o ağaçların bütün meyvelerini tekrar tekrar üretir, hem de bolca üretir, insanlığa yedireceğine, kurda, kuşa, varlıklara yedirir, çıkar gider. Engelleyebilir misiniz? Hayır ya Rabbi, ben ölmeyeceğim, ben ağacımın sahibi olarak duracağım, ben bahçemin sahibi olarak duracağım, ben tarlamın sahibi olarak duracağım diye Allah'la inatlaşabilecek misiniz? Böyle bir hakkınız mı var? Onun için neden akıl edip düşünüp Allah'ın size verdiklerinden Allah yolunda harcamıyorsunuz ki? Neden harcamıyorsunuz ki? Elbette içinizden fetihten önce, Allah size bir zafer vermeden önce, bir muzafferiyet, bir galibiyet vermeden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar. Allah yolunda harcamayan ve savaşmayanlarla bir olmaz. Asla Allah bir zafer vermiş, ortaya da bir fetih kazandırmış. Ondan önce insanlardan bazıları Allah yolunda harcamışlar. Mükafatlar kazanmak için, Allah rızası kazanmak için harcamışlar, arkasına bakmamışlar. Ve Allah'ın kendilerine verdikleri nimetleri bir kenara itmişler, bağını, bahçesini, tarlasını, çorunu, çocuğunu, ailesini. Allah yolunda savaşmak için cepheye gitmişler. Allah yolunda savaşmak için ama. Ivır zıvır nedenlerle değil. Allah yolunda savaşmak için cepheye gitmişler. Başka nedenlerle değil. Allah yolunda savaşmanın dışında başka nedenlerle savaşıldığı zaman şehitlik yok zaten. Böyle bir şey olay yok. Şehitliğin makamında, şehitliği veren de Allah, onun şahsını koymuş. Benim için savaşanlar için, bana savaşanlar için, benim yolumda savaşanlar için, insanlık adına benim yolumda savaşanlar için şehitlik vardır demiş. Onlar ölü değildir demiş. Efendim biz Allah yolunda savaşmıyoruz da halkımız için savaşıyoruz, vatanımız için savaşıyoruz, şunun için savaşıyoruz. O zaman bu kusura bakma, yani eğer şehitliği Allah veriyorsa kuralı Allah koyuyor, insanlar koymuyor yani. Allah'ın koyduğu kuralda Allah yolunda savaşmak şartı var. Elbette Allah yolunda savaşanlar savaşmayanlarla aynı derecede değildir. Onların derecesi çok farklıdır. Allah yolunda hiçbir çıkar gözetmeden harcayanlar elbette harcamayanlardan daha farklıdır. Ama şu var ki Allah hiçbir zaman inananları birbirinden ayrı tutmaz. Elbette yaptıklarının karşılığında farklı mükafatlar verir ama Allah bütün inananlara ister Allah yolunda savaşsın, ister Allah yolunda harcasın, ister Allah yolunda savaşmasın, ister Allah yolunda harcamasın, onlar için en güzel sonucu vaat etmiştir. İnananlar Allah için Allah katında cennete gireceklerdir. Ama Allah yolunda savaşanlar, ama Allah yolunda harcayanlar kat kat derecelerle gireceklerdir. Farklı açılardan gireceklerdir. Farklı bir şekilde gireceklerdir. Onlar Allah'ın katında, Allah'ın yanında daha makbul ve daha güzel bir sonuçla karşılanacaklardır. Unutmayın ki Allah yaptıklarınızı haber olur. O kimin ne yaptığını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah yolunda harcayarak, Allah da onun verdiğini kat kat artırır ve onun için değerli bir mükafat verir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar, müminleri derler ki hesap günü, yeryüzünde yaşarken müminlerin arasında bulunmuşlar, aslında Allah'a tam inanmamışlar, Allah'ın dinine inanmamışlar, fakat biz de inanıyoruz demişler. Dillerinin ucundan, dillerinin ucundan, yaşamlarında Allah'ın yolunu yaşamak, Allah'ın kanunlarına uymak, Allah'ın yasalarına uymak yok. Büyük bir kibirle yaşamlarında, büyük bir ne bileyim işte haddini bilmezlikle, büyük bir böyle zevzeklikle biz yeryüzündeki yaşamımızda asla Allah'ın kanunlarına, Allah'ın yasalarına uymayız. Biz gelişmiş bir toplumuz, biz çağdaş bir toplumuz demişler. Sonra bunu söyleyerek Allah'ın ortaya koyduğu sisteme, Allah'ın ortaya koyduğu yasalara karşı çıkarken, Allah'ın dediklerine karşı çıkarken, bize dönmüşler demişler ki Müslümanlara dönüp kimi inandıracaklarsa, ya biz de Müslümanız, biz de inanıyoruz, biz de sizinle beraberiz demişler. Ama yaşamlarında Allah'ın yasalarına, Allah'ın kanunlarına uymak yok. Yaşamlarında Allah'ın dinini yaşamak yok. Böyle bir şey yok. Tam tersine. Kim Allah'ın yasalarına uymak istiyorsa, kim Allah'ın dinini yaşamak istiyorsa onlara karşı çıkmışlar, onları cezalandırma yoluna gitmişler, onları horlamışlar, onları suçlamışlar, onlara hakir gözüyle bakmışlar, onları zavallı yerine koymuşlar, kendileri kibirle, övünerek, böbürlenerek güya insanlık koymuşlar ortaya, güya insanlık değerleri ortaya koymuşlar. Ama dönmüşler, biz de Müslümanız demişler. Allah diyor ki, bununla ancak kendinizi kandırırsınız. Böyle yaparak ancak kendinizi kandırırsınız. Hangi tanrı, hangi Allah, hangi varlık koyduğu sisteme, koyduğu kanunlara, koyduğu yasalara uymayanı kabul eder ki? Hangi tanrı, hangi Allah koyduğu yasalara uymayana mükafat verir? Koyduğu yasalara karşı çıkan, koyduğu yasalara uymayana bu da tamam, bu da gelsin geçsin, cennete girsin der. Buna inanacak kadar insanın aklının olmaması gerekir. Veya aklının çok çok düşük seviyede çalışıyor olması gerekir. Yani ancak şeytani bir akıl insana bunun normal olduğunu, böyle bir mantığın, böyle bir muhakemenin normal olduğunu kabul ettirebilir. Dünyada bile hangi amir kendisine itaat etmeyeni emrine tutar, ona maaş verir, onu işinde çalıştırır ki? Dünyada hangi devlet kendi yasalarına karşı çıkmış, kendi yasalarına düşman ilan etmiş bir vatandaşını tamam bu benim vatandaşımdır diye sahip çıkmıştır ki, cezalandırmamıştır ki? Buna hiç kimsenin aklı yatmadığı halde ama insanlar şunun aklına yatırmaya çalışıyor kendini güya. Ne olacak canım? Biz Allah'ın yasalarına karşı çıkarız. Biz Allah'ın dinine karşı çıkarız. Ve onun dünyada yaşamak istemeyiz. Kendi bildiğimizi okuruz. Kendi istediğimiz şekilde yaşarız. Allah'ın dinini de kendi istediğimiz gibi tarif ederiz. Allah'la olan inancımızı da kendi istediğimiz gibi tarif ederiz. Allah'ta ne oluyormuş gibi o tarif edecek. Biz dini kendimiz tarif ederiz. İnancın kurallarını da kendimiz kururuz. Ve böylece dünyamızı kendimiz yaşarız. Ve illaki din diyenler de varsa onlara deriz ki biz de sizdeniz, biz de Müslümanız deriz. Kim kanacak? Soruyorum şimdi bu lafa, bu mantığa, bu muhakemeye kim kanacak? Ben kanacak mıyım? Allah kanacak mı? Kafası çalışan toplumdaki insanlar kanacak mı? Akıl edenler kanacak mı? Peki kendisi inanıyor mu? Yalan. Kendisi de inanmıyor bunun doğru olduğuna. Kendi kendine kaldığı zaman işte saf Müslümanları kandırdım, saf halkı kandırdım, saf vatandaşları kandırdım. Böyle dedim. Bak beni hemen alkışladılar. Oo, bu da Müslümanmış, bu da dindarmış dediler. Bu da en güzel Müslümanmış dediler. Gördünüz mü? Allah'a karşı çıktım, yasalarına karşı çıktım. Her şeyi yaptım. Üstüne de elhamdülillah ben de Müslüman dedim. Hemen alkış tufanı koptu. Ben bunları hemen kandırıverdim. Bak gördünüz mü? Her gün Allah'ın yasalarına karşı çıkıyorum. Allah'ın dinine düşmanlık ilan ediyorum. Ama dönüyorum. Bir defacık olsun Allah deyiveriyorum. Bir defacık olsun ben de Müslümanım diyorum. Hemen alkışlıyorlar beni. O zaman kimi kandırmış oluyor acaba? Gerçekten. İnsanları mı? Allah'ı mı? Yoksa kendisini mi? Allah diyor ki işte o gün yeryüzünde böyle münafıklık edenler, erkeklerden ve kadınlardan böyle münafıklık edenler, gerçekten Allah'a inanmış, Allah'ın dinini yaşamaya çalışan ve ahiretteki hesapta da kurtulmuş, mükafatlanmış müminlere derler ki, yeryüzündeki tanışıklıktan giderek onları görürler. Bize bakın da biz de sizin nurunuzdan yararlanalım, sizin aydınlığınızdan, sizin ışığınızdan. Biz ahirette karanlıkta kaldık. Çünkü onların ahirette karanlıkta kalmaları yeryüzündeki zaten karanlığı yaşamalarındandı. Allah'ın hidayetinden olmayanlar, Allah'ın hidayetine tabi olmayanlar yeryüzünde kendilerini aydınlıkta sanarken, kendilerini çağdaşlıkta sanırken kapkaranlık içerisinde, kopkoyu bir zifiri karanlık içindedirler. Ve bu karanlık aynı şekilde hesap günü de ahirette devam eder, ceza günü de ahirette devam eder. İşte o gün müminlere yalvarırlar. Sizin ışığınızdan biz de faydalanalım derler. O gün onlara arkanıza dönün de bu nur arayın, ışık arayın. O arkanızdaki dünyada siz bir ışık koydunuz mu? Sizi aydınlatacak, ahiretinizi aydınlatacak, hesap gününü aydınlatacak bir ışığınız var mı? Allah için yaktığınız bir ışık, insanlık için yaktığınız bir ışık, hak ve adalet için yaktığınız bir ışık var mı? Gidin bakın. Dünyada yaşarken adalet için, hak için, dürüstlük için, insanlık için, kimlik için, kişilik için bir ışık yaktınız mı? Bir bakın. Eğer varsa aydınlanırsınız, yoksa karanlıkta kaldınız. Aralarına kapalı bir sur çekilir. O inananlarla inkar edenlerin, münafıkların aralarına bir sur çekilir ve inananlar Allah tarafından koruma altına alınır. Bir aydınlık su içerisinde muhafaza edilir ve orada rahmet vardır ama o sırrın dışı cehennemdir. Alev alev yanar ve orada azap vardır. O gün onlara seslenirler münafıklar. Derler ki biz yeryüzünde sizinle beraber yaşıyorduk. Kapı komşusuyduk, iş arkadaşıydık, okul arkadaşıydık, asker arkadaşıydık, akrabaydık, arkadaştık. Yeryüzünde beraber değil miydik derler. Medet umarlar. Ama yeryüzünde yaşarken onların Müslümanlara, müminlere nasıl baktığını hepimiz biliyoruz. Büyük bir alayla, büyük bir kibirle, büyük bir hor görmeyle bakarlardı. Onlar namaz kılarken, onlar oruç tutarken, öyle yandan yandan bıyık altından gülerek, öyle dalga geçerek bakarlardı. Onlar dürüstçe, samimice hareket ederlerken müminler, onlar her türlü şeytanlığı kullanarak onlar üzerine efendilik yapmaya kalkarlardı. Her türlü söz cambazlığıyla Allah'ın dinine ve Allah'ın yasalarına karşı çıkarken Allah'ın dinine uymaya çalışanları cezalandırmaya, onları suçlamaya, onları kötülemeye kalkarlardı. Ama şimdi medet umuyorlar öbür tarafta hesap günü. Biz de sizinle beraber değil miydik diyorlar. Evet, yeryüzünde beraberdik. Ne yaptığınızı gördük. Oruçları yasakladınız. Namaz kılanları hor baktınız. Allah'ın yoluna gitmeye çalışanlara engel oldunuz. Allah'ın yasalarıyla alay ettiniz. Allah'ın kurallarıyla alay ettiniz. Allah'ın haramlarını işlerken dalga geçtiniz. Bak işte ben işliyorum haramı. Bir şey mi oldu? Bak işte yiyorum haramı, içiyorum içkiyi. Bir şey mi oldu? Ne var? Günah varsa boynuma. Sana ne dediniz? Ne yapalım şimdi yani cezayla karşı karşıya geldiyseniz? Bize ne? Müminler olarak orada diyeceğiz ki bize ne? Siz burada cezalanıyorsanız dünyadaki yaptıklarınızdan dolayı, Allah'ın yasalarına uymamanızdan dolayı burada Allah size ceza veriyorsa bize ne? Aklınızı başınıza alsaydınız. Allah size akıl vermedi mi? Allah size mahkeme vermedi mi? Allah sizi bu konuda uyarmadı mı? Siz bu konuda insanları uyardığını duymadınız mı? Bilmediniz mi? Bildiniz. Duydunuz da. Ama dalga geçtiniz. Alay ettiniz. O zaman kusura bakmayın yani. Bize ne? O gün onlar öyle diyecekler. Biz sizinle beraber değil miydik? Evet ama siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. Kendi kendinize. Ne kadar kötülük varsa işlediniz. Kendi kendinize size hiç kimse zorla kötülük yaptırmadı. Hiç kimse başınıza silah dayayarak demedi ki Allah'ın yasalarına karşı çıkın diye. Hiç kimse başınıza silah dayayarak Allah'ın yasakladıkları haramları işleyin demedi. Ama siz yaptınız. Kendiniz yaptınız. Ve Allah'ın varlığından kuşkulandınız. Kuruntular sizi aldattı. Allah'ın dininden, Allah'ın hesabından kuşkulandınız. Ne olacak? Allah hesap verirse ne olur? Fark etmez dediniz. Ve üstelik şöyle bir yanlışa düştünüz. Yani koskoca Allah, yeryüzünde bir içki içtin diye, bir kötülük ettin diye, Allah'ın yasalarına karşı çıktın diye beni orada cezalandırmaya mı kalkar canım? Affeder geçer. İnsan bu mantığa güler. Bu şeytanın mantığı. Şeytan seni böyle aldattı. Allah'ın emri sizin üzerinize gelince, yani ölüm gelinceye kadar o şeytan sizi, Allah sizi affeder diye aldattı. Allah sizi affeder diye aldattı. Öbür taraftaki cezada sizi affeder geçer diye aldattı. Onun için dünyada siz asla ceza göreceğinize inanmadan her türlü kötülüğü yaptınız, her türlü isyankarlığı yaptınız, Allah'ın yasalarına karşı çıktınız, Allah'ın yasalarını hayatını uygulamaya kalkanları engellediniz, onlara hor ve hakir baktınız, onlar üzerine egemenlik yaparak onlara zulmettiniz ve bunu da bir matah zannettiniz, buna bir çağdaşlık, aydınlık zannettiniz. Ne yapalım şimdi? Öbür tarafta dünyada şeytan böyle aldatırken sizi, öbür tarafta cezayla karşı karşıya gelince ne yapalım müminler olarak? Acıyalım mı? Arka mı çıkalım? Veyahut da ya Rabbi ne olur? Bunlar bizim işte iş arkadaşlarımızdı. Bunlar bizim mahalle arkadaşlarımızdı. Bunlar bizim akrabalarımızdı. Bunlar bizim asker arkadaşlarımızdı. Bunlar komutanlarımızdı, çalışanlarımızdı, işverenlerimizdi, amirlerimizdi, memurlarımızdı, anamızdı, babamızdı, çorumuzdu, çocuğumuzdu, karımızdı. Bizim için bunları affediver mi diyelim? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Bizim böyle bir şey söylemeye hakkımız yok. Müminlerin böyle bir şey söylemeye hakkı yok. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fitilmez. Varacağınız yer cehennemdir, ateştir. Sizin layığınız odur. O ne kötü gidilecek yerdir. Ve bu gidilecek yer size dünyada uyarıldı. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hakka saygı duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş. Sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış. Çoğu da bu yoldan çıkmış kimseler gibi olmasın. İşte en büyük uyarıyı Allah burada yapıyor. İnananlar için hala vakit gelmedi mi? İnandım diyenler için, inananlar için hala vakit gelmedi mi? Allah'ın zikrine, yani kitabına, yani yasalarına, yani dinine, yani hidayetine ve inan hakka, yani gerçeğe, gerçeklere, gerçek bilgiye, gerçek hükme saygı duysun. Ve bundan önce de kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, inkarlarıyla katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Niçin? Allah'ın zikri var, kitabı var, hidayeti var ortada, kanunları var, yasaları var, bilgisi var ve Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler var. Eğer inanıyoruz diyorsa insanlar, ister ehli kitap olsun, ister bugün ben Müslümanım diyen olsun, inanıyorum ya Rabbi sana diyorsa, o zaman Allah'ın gönderdiği yasalara uyacak, Allah'ın gönderdiği kitaba uyacak, Allah'ın kanunlarına uyacak ve Allah'ın gönderdiği gerçeklere saygı duyacak, kitabına saygı duyacak, onu sevecek. Ama onlar öyle yapmıyor. Atıyorlar bir kenara, isyankarlık içerisinde, şımarıklık içerisinde, büyük bir densizlik içerisinde kalplerini katılaştırıyorlar ve yoldan çıkıyorlar. Ey müminler, siz öyle olmayın eğer gerçekten yanıyorsanız. Biliniz ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir mutlaka. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetler açıklar, deliller gösterir. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel borç verenler işte onlara kat kat yeryüzünde verirler. Sadakalar verirken, ya benim şu kadar malım vardı, şu kadar verirsem şimdi bana ne kalır demesin. Allah onu zenginleştirir, kat kat verir. İnsan verdikçe Allah ona verir. Ve sadece dünyada vermez, ahirette de verir. Bolca mükafat verir. Allah'a ve elçilerine inananlar yok mu? İşte Rableri yanında doğrular onlardır ve şehitler onlardır. Onların mükafatları ve ışıkları vardır, aydınlıkları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennem halkıdır. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibaretmiş gibi, bir süslenmekten ibaretmiş gibi, mal ve evlat sahibi olmakla övünmekten ibaretmiş gibidir. Bunun yarışı gibidir dünya hayatı. Halbuki şöyle bakın, bir yağmura benzer ki dünya hayatı gelir geçer. Bitirdiği ot, o yağmur bir şey bitirir, ot. İkincilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçebulur, yok olur. Görüyor musunuz mecazı? Ne kadar şiirane, ne kadar felsefi. Allah diyor ki, yeryüzünün hayatı bir yağmura benzer. Gelir geçer. Yağar, geçer. Sonra o yağmur yağınca yeryüzünden bir ot biter. Sen o otu bir şey zannedersin. İşte o dünya hayatıdır. O otun etrafında eğlenirsin, süslenirsin, onunla övünürsün. Ama bir bakarsın ki ot kurumuş. Sonra sararmış, bitmiş. Sonra çöp olmuş, yok olmuş, bitmiş. İşte hayat bu, uçup gitmiş yani. Ahirette ise ciddi bir azap. Allah'tan mağfiret ve rıza var. O ölmez, o bitmez. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değil. O halde siz Rabbinizden mağfirete ve genişliği, gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a inananlar için hazırlanmış bulunan bir cennete koşun. İşte bu Allah'ın dilediğine vereceği lütfudur. Allah büyük lütfun sahibidir. Lütuf, nimet, mükafat. Eğer Allah insana hesap günü sonunda bir mükafat olarak cenneti veriyorsa o büyük bir mükafattır artık. Onu Allah dilediğine verir. Dilediğine. Müminlerden dilediğine verir. İnkar edenlerden, şımarıklardan, azgınlaşanlardan değil. Şüphecilerden değil. Şüphelenenlere değil. Allah'a karşı duranlara değil, Allah'ın yasalarına karşı çıkanlara değil, inananlara ve Allah yolunda gidenlere verir, dilediğine. İşte o Allah yolunda gidenler hatalı olabilir, eksik olabilir, kusurlu olabilir ama samimidir, ama ihlaslıdır. Onun için Allah yolunda giderken bazı hatalar olmuş olabilir, eksiklikler olmuş olabilir. Allah onları örter, onları bağışlar ve onları verir. İnsana kalsaydı kendine, aynı işte bugün o tecelli ediyor. Bugün insanlara kalsa, bugün bakın şöyle insanlara, bir türlü yaptıklarına bakarak, düşündüklerine bakarak, eylemlerine bakarak, amellerine bakarak, hayat anlayışlarına bakarak, yaşamlarına bakarak asla cennete gireceklerine inanmazlar. Allah da diyor ki işte, ey mümin sen burada şaşıracaksın. Çünkü Allah, çünkü Rabbin inanıyorsan eğer, kalbinde bir riya, kalbinde bir münafıklık yoksa, bana karşı bir isyanın yoksa, bilerek ve isteyerek ve sen mümkün olduğunca Rabbine karşı İnançlı, inancında riyakarlı sen, şunu unutma ki mükafat Rabbinin elinde, dilediğine verir. Sen zannedersin ki çok böyle gece gündüz ibadet eden, gece gündüz çalışan, gece gündüz Allah yolunda çalışan bir insana verecek zannedersin. Sana ne? Sen böyle kuruntular yapma. Sen işine bak. Dürüstçe bir yaşam yaşa ve Rabbine inan. Senin hataların olabilir, eksikliklerin olabilir, kusurların olabilir. Ama sen bunların karşısında ne yapmışsın? Rabbine yönelmişsen, bunun iç huzurunda, iç vicdanında bunun hesaplaşmasını yapmışsan ve çaresizlik içerisinde sen Rabbine karşı imanlıyken, çaresizlik içerisinde yaptıklarınla bir türlü cennete gideceğine inanmazken Allah sana onu bir mükafat olarak tam senin ihtiyacın olduğu zaman sana verir. Çünkü o büyük lütuf sahibidir. Ne yerde ve ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta onu yazmış olmayalım. Mutlaka biz geçmişi ve geleceği bilen olarak her şeyi yazarız. Aslında ey insanlar çok dikkat edin. Ey inananlar çok dikkat edin. Allah musibetleri ve mükafatları, iyilikleri ve kötülükleri zaten yazmıştır kitabında. Hangi şeyden musibet başına gelir, hangi şeyden kötülük gelir, hangi şeyden iyilik gelir bunlar hepsi yazılır. Sonra insan musibetin ne olduğunu, iyiliğin ne olduğunu çoğu zaman bilmez. Mesela şöyle zanneder. Başına bir bela gelir, Der ki bu bana musibet oldu. Belki de Allah orada seni deniyor, sana o bir iyilik olarak dönecek. Nereden biliyorsun? O belki o bela sana bir iyiliktir. Nereden biliyorsun yani? Nereden biliyorsun? Bir olay olur, iyi bir şeydir insana göre ama o iyi bir şeyi gördüğü şey bir müddet sonra onun başına bir çorap örer ki aklınız, hayaliniz durur. O örülen çorabın içinden bir türlü insan çıkamaz. Ama ilk önce onu iyilik olarak görmüştür. İşte Allah diyor ki ben kötülükleri ve iyilikleri zaten yazdım bir kitapta. Hangi kitap o? İşte Kur'an. Kur'an'da bütün kötülükler ve iyilikler yazılıdır insan için. Başına gelebilecek bütün kötülükler ve iyilikler yazılıdır. Allah uyarmıyor mu bizi? Ey inananlar, ey insanlar, başınıza gelen bir şeyde siz kötülük görürken o sizin için iyilik olabilir, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Başınıza gelecek bir olayda iyilik olarak gördüğünüz bir şey sizin için kötülük olabilir, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir demiyor mu? Ve Allah her bir ayetinde neyin kötülük, neyin iyilik olduğunu tek tek dünya için ve ahiret için tarif etmiyor mu? Allah'ın tarifinin dışında, Allah'ın tarif ettiklerinin dışında insanın başına gelen bir şey mi var? Hayır. Onun için bu ayet kadercilik anlayışına değil, tam tersine bilinçli, bilgili, iradeli bir anlayışın nasıl insanda teşekkür edeceğini gösterir. Kadercilik anlayışı İslam'da yok, Allah'ın dininde yok. Bazıları bu kitaptaki, bu ayetteki anlamı hemen kaderciliğe vuruyorlar. Allah kötülüğü yarattı, yazdı. Bizim için o başımıza geldi. Allah iyiliği yarattı, yazdı. Bizim için o başımıza geldi. Yok öyle. Allah bütün kötülükleri ve iyilikleri tarif ve tanımlayarak, kitabında belirterek, kitabında yazarak Allah burada diyor, biz ne kadar iyilik ve kötülük varsa onların hepsini kitapta yazdık. Bir iyilik ve kötülük biz yaratmadan önce mutlaka onu kitapta yazmışızdır. Onu tarif etmişizdir, tanımlamışızdır, yaratmışızdır. Önemli olan insanın bu yazılana, bu yaratılana, bu tarif edilene nasıl karşılık vereceğidir. İşte imtihan budur. Allah iyiliğin ve kötülüğün tanımlarını yaparak, onları yaratarak, onları ortaya koyarak insana der ki, ya iyiliktesin, seçerek iyiliklerde olacaksın, ya kötülüktesin, seçerek kötülüklerde olacaksın. Başınıza gelecek olayları önceden bir kitapta yazdık mutlaka. Önceden haber verdik. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar başınıza gelebilir dedik. Açlık gelebilir, yoksulluk gelebilir, fakirlik gelebilir, fukaralık gelebilir, zenginlik gelebilir, her şey gelebilir. Size mal ve evlatlar da verilebilir, elinizden de alınabilir, sizden önce çocuklarınız ölebilir, size yeni doğumlar verilebilir, çocuklar verilebilir, siz ölebilirsiniz, hastalık gelebilir, gidebilir, savaşırsınız, savaşırken mağlup olabilirsiniz, zafer kazanabilirsiniz, bütün bunlar kitapta yazılıdır. Yani inananlar hiç yenilmeyecek, inananlar hiç ölmeyecek, inananlar hiç hastalanmayacak, inananlar hiç fakir fukara olmayacak, inananlar hiç şöyle olmayacak diye bir şey yok. Bütün insanların başına gelebilecek her türlü olay sizin de başınıza gelir. Bütün bunlar kitapta açıklanmıştır. İşte asıl imtihan buradır. Her insanın başına gelebilecek bütün bu olaylar başımıza geldiği anda müminlerin tavrı ve davranışıyla inkar edenlerin tavrı ve davranışı fark yaratması lazım. İşte bu farkı yaratan mümindir. İnancına göre bu farkı yaratan. Başına gelen her olaydan inancıyla ders çıkaran, inancıyla o olayları değerlendirip kendini olgunlaştıran mümindir. İşte Allah size bütün bunları açıklamıştır ki başınıza bir olay gelince üzülmeyesiniz gereksiz yere ve verdikleriyle de gereksiz bir şekilde azgın bir şekilde sevinip şımarmayasınız. Çünkü verdiklerini geri alabilir, üzüldüğünüz olayları da tersine döndürebilir Allah. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. Çünkü o övünenler, o kendini beğenenler, onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreder. Kim Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse bilsin ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçülerini indirdik. Yani yasaları indirdik. İndirdik ki insanlar o yasalarla adaleti yerine getirsinler. Kafalarından, kendi akıllarından bir şeyler üretip kendi çıkarlarına göre adalet yapacağız diye uğraşmasınlar. Allah'ın ortaya koyduğu, yaratıcının ortaya koyduğu yasalarla adaleti sağlasınlar diye kitapta ölçüyü indirdik. Yani sınırları, yani yasaları, yani kuralları indirdik. Ve kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok yararlar bulunan demiri indirdik. Ki demir mecaz ifade olarak alınmış diye tarif edilir çok tefsirde. Yani demir hakimiyet anlayışını indirdik. Çünkü ancak hakimiyet anlayışıyla adalet sağlanabilir. Aciz insanlar, güçsüz insanlar adalet sağlayabilir mi? İşte şu andaki Müslümanların konumu. Acizler ve güçsüzler. Hiçbir şey diyemiyorlar etrafındaki olaylara. Biz Davud'a demiri verdik. Yani ona gücü ve iktidarı verdik. Ki adalet yapsın. Demir bir simge. Gücün simgesi o günkü dönemde. İşte Allah diyor ki biz insanlara demiri indirdik. Yani iktidar verdik. Yani güç verdik. Erk verdik. Ki Allah kimin o güçten, o erkten yararlanarak Allah'ı görmediği halde, gaybı bilmediği halde Allah'a ve elçilerine yardım etmeyi öne çıkarsın ve adaleti sağlasın. Şüphesiz Allah kuvvetlidir ve daima üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bunların zürriyetlerini arasına koyduk. Onlardan doğru yolda olanlar da vardır. Ama onlardan çoğu yoldan çıkmıştır. Sonra bunların peşinden az az da elçilerimiz geldi. Meryem oğlu İsa'yı da onların adına kattık. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Onlar kendi aralarında bir ruhbanlık icat ettiler. Bugün Müslümanların da icat ettiği gibi, bazı kavramlar ürettikleri gibi. İşte biz Allah'a şöyle daha yakın oluruz. Şöyle işte biz Allah'ın yolunda yaşarken daha iyi, daha muttaki, daha güzel oluruz diye icat ettikleri gibi. Hristiyanlar da ruhbanlığı icat etmişlerdi. Ruhbanlığı icat eden Hristiyanlar kendilerinin Allah'a daha yakın olduğunu zannediyorlar ve Allah'a daha iyi hizmet ettiklerine inanıyorlardı. Halbuki Allah diyor ki biz onlara böyle bir ruhbanlık yazmadık. Yani bana yakın olmak için diyor Allah, ben böyle bir kural koymadım. Böyle şeyler yazmadım. Yani diyor ki Allah, bana yakın olmanın kurallarını ben koydum. Bunun içinde bir ruhbanlık yok. Onun için insanlar çıkıp da ruhbanlığa benzer bir şekilde bana yakın olmak için bir kural koymasınlar. Benim kurallarımı yaşasınlar. Ben o insanları yaşamın içinde, hayatın içinde var kıldım. Hayatın içindeki şartlarla denemek istedim. Hayatın içindeki şartlarla imtihan ediyorum ben o insanları. Ama buna rağmen insanlar kendi dilekleri ve arzularıyla bir ruhbanlık ürettiler. Hayattan vazgeçtiler, hayatın bazı donelerinden, bazı nimetlerinden vazgeçtiler. Benim için vazgeçtiler. Ama onlar bu şekilde söz vermelerine rağmen maalesef uymadılar. Benim kurallarımı çiğneyerek, benim ortaya koyduğum delilleri göz ardı ederek, kendileri bana daha yakın olmak için ruhbanlığı icat ettiler. Fakat o ruhbanlığın kurallarına da uymadılar. Kendi uyguladıkları, kendi uydurdukları ruhbanlığı da bana yakın olmak için yeteri kadar uygulamadılar. Aynı şekilde dinimin kurallarını uygulamadılar. Aynı şekilde ayetlerimi de uygulamadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da yoldan çıktı. Ey inananlar, Allah'tan korkun. Onun elçisine inanın ki size rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Böylece kitap ehli kendilerinin Allah'ın lütfundan hiçbir şeye malik olmadıklarını, bütün lütfun, bütün nimetin, bütün mükafatın Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilmezlik etmesinler. Allah büyük lütuf sahibi, büyük mükafat sahibidir. Muhammed Suresi, koruyan ve kuşatan Allah'ın adıyla. Allah İnkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. İnanıp iyi işler yapanların, Rableri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe inananların da günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu böyledir. Çünkü inkar edenler batıla uymuşlar, inananlar ise Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. İşte Allah onların durumlarını insanlara böyle anlatır. İnkar edenlerle karşılaştığınız zaman onların boyunlarını vurun savaşarak. Gelmek istiyorlarsa ve savaş açmışlarsa. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın. Yani kuralları koyun, onları esir alın ve onları zaptı zap altına, yani onları kuvvetli bir tutuşla tutun. Ondan sonra artık ya lütfen bırakır veya karşılığında fidye alırsınız ya da almazsınız. Harp ağırlıklarını bırakıncaya kadar onları karşınıza alın ve onlarla savaşın. Hiçbir şekilde taviz vermeyin. Allah dileseydi onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için Allah böyle yapıyor. Allah kendi yolunda öldürülenlerin yaptıkları işleri asla zayi etmeyecektir, kaybetmeyecektir. Onları mutlaka mükafatlandırır. Onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanımladığı cennete sokacaktır. Ey inananlar, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sağlam tutar. İnkar edenlere gelince yıkım onlara. Onların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. Böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlar. Allah da onların amellerini zayi etmiştir, heder etmiştir, yok etmiştir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Allah onların evlerini, barklarını yıkıp başlarına geçirmiştir. Bu kafirlere de onun benzeri sonuçlar vardır. Bu böyledir. Çünkü Allah inananların koruyucusudur. Kafirlerin ise koruyucuları yoktur. Allah inanıp iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise dünyada biraz yaşarlar. Hayvanların yediği gibi yerler. Sonunda onların yerleri ateştir. Seni içinden çıkarmış olan kentten daha kuvvetli nice kent var ki biz onları yok ettik ve onlara yardım eden çıkmadı. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan insan, kötü işi kendilerine süslendirilen ve keyiflerine uyan kimseler gibi olur mu? Şirkten ve günahlardan korunanlara söz verilen cennetin durumu şudur. İçinde bulunmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Ve onlar için orada her çeşit meyve, Rablerinden de bağışlanma vardır. Ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen sıcak suyun içildiği kimseler gibi bu mükafatlar olur mu? Onlardan kimi de gelip seni dinler. Fakat senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilmiş olanlara demin ne söyledi derler. Onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği keyiflerin ardına düşmüş kimselerdir. Hidayet bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara korunmalarını vermiştir. İnanmayanlar ille helak edilecekleri saatin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte onun belirtileri geldi. O uyarıldıkları saat kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları neden mümkün olsun? Allah'tan başka Tanrı olmadığını bil ve kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günahı için Allah'tan mağfiret dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri ve varıp duracağınız yeri bilir. İnananlar savaş hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Onlara ölüm gerektir. Onlara düşen itaat etmek ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman Allah'a verdikleri söze sadık kalsalardı elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk yapacak, rahimleri koparacaksınız öyle mi? Akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi? Onlar Allah'ın lanetleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Kur'an'ın anlamını düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitlerim var ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor. Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına yine eski kültürlerine dönenlere şeytan hatalarını süslemiş ve günah işlemelerini kolaylaştırmış ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz dediler. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Camilekler canlarını alırken yüzlerine ve kıçlarına vurarak dövünecekleri zaman durumları nice olur. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. Onu razı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen onları simalarından tanırdın. Ve onları sözlerinin uslubundan tanırdın. Allah yaptığınız işleri bilir. Andolsun biz sizi deneyeceğiz ki içinizden cihad edenleri, sabredenleri bilelim ve söylediğiniz sözlerin doğru olup olmadığını sınayalım. Nankörlük edip Allah yoluna engel olanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiyi incitenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Ey inananlar! Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Nankörlük edip Allah yoluna engel olan, sonra kafir olarak ölenleri Allah affetmeyecektir. Siz galip durumda iken gevşeyip barış istemeyin. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi asla zayi etmeyecektir. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. eğer inanır, günahlardan korunursanız Allah size mükafatlarınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. Eğer onları isteseydi, sizi sıkıştırsaydı illaki hepsini vereceksiniz diye siz cimrilik ederdiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden kimisi cimrilik diyor. Cimrilik eden kendi nefsine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir. Sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız Allah yerinize başka bir toplum getirir ve onlar sizin gibi olmazlar. Evet, Muhammed suresinde okuduğumuz Zilzal suresinin arkasından Hadis suresinin anlamıyla muhakemesiyle bütünleşen ve birbirini tamamlayan, bazı konularda biraz farklı ve ama çok önemli vurgular yapan bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Birinci ayeti çok önemli. Allah inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. Dünyada ellerinde imkan olanlar, dünyada hükümranlık kuranlar, dünyada güç ve iktidarı elinde bulunduranlar, Allah yoluna engel oluyorlarsa, Müslümanlara engel oluyorlarsa, şunları bilsinler ki Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Yani onların yaptığı şeylerin hiçbirisi ahirette değer bulmayacaktır, aksine cezalanacaktır. Ve onlar dünyada bunu yaparken ne derlerse desinler. İsterse biz de Müslümanız desinler, isterse biz inkar ediyoruz desinler, isterse şöyle desinler, isterse böyle desinler. Fark etmez. Onların yaptığı hiçbir şey iyilik değildir. Allah'ın yoluna engel oldukları müddetçe onların yaptıkları kötülükten başka bir şey değildir. Ve her kötülük öbür tarafta boşa çıkmıştır. İnanıp iyi işler yapanların, Rableri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe inananların da günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. İşte bu ayet çok çok daha önemlidir. İnanıp iyi işler yapanlar, Allah'ın Muhammed'le gönderdiği gerçeğe inananlar, Allah onların günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Allah'ın Muhammed'le gönderdiği kitap, Kur'an, bir eğitim kitabıdır. İnsanlar Allah'tan gelenlere inanıp itaat ettiklerince ve Allah'ın gösterdiği yola uydukları müddetçe Allah onların hallerini düzeltir. Cahillikten, bilgisizlikten kurtarır. Onları bilgi sahibi yapar. Onlar Allah'tan gelen her ayete işittik ve itaat ettik derken onlar kendilerini düzeltirler. Olgunlaştırırlar. İnsanlık noktasında, insanlığın en doruk noktasındaki insani kamil noktayı kendilerine hedef edinirler. Ve Allah onların bu samimiyetinin karşılığında onların işledikleri ufak tefek, küçük veya büyük ne varsa günahlarını örtmüştür. Bu böyledir. Allah bunu böyle belirlemiştir. Çünkü inkar edenler batıla uyarlar, inananlar ise Rablerinden gelen gerçeğe uyarlar. İşte Allah onların durumlarını insanlara böyle anlatır. İnkar eden insanın durumuyla iman eden insanın durumunu Allah böyle kısa ve öz bir şekilde gerçeğiyle anlatır. Ey Müslümanlar! Eğer siz bir savaşa tutuşmak zorunda kalmışsanız, burada çok önemli bir şey ifade etmek isterim. Dikkatle bakın. Allah Müslümanları savaşa zorla itmez. Müslümanlara da oturduğu yerde, durdukları yerde kalkın. Ey Müslümanlar, yeter artık oturduğunuz. Haydi çıkın, şu kafirlere bir dersini verin. Şu bilmem nelere bir dersini verin. Gidin bir savaşın. Böyle savaşsız, böyle miskin miskin oturmak olmaz. Böyle bir şey yok. Müslümanların peygamberimiz zamanında başlarına gelen savaşlara bakın. Ve Allah'ın savaşla ilgili ayetlerine bakın. Bütün bu savaş durumları, tarihte gerçekleşen savaş durumları ve Allah'ın savaşla ilgili gönderdiği ayetlerde bir öz çıkar. Müslümanlar hiçbir zaman kendiliklerinden, oturdukları bir yerden kalkıp savaşmak için, fetih için, muzafferiyet için, övünmek için, övgü için, galibiyet için ve ülkelerine ülke katmak için bir savaş çıkarmazlar. İşte mesela Enfal suresinde Allah Bedir Savaşı'nı değerlendiriyor. Değerlendirirken ne diyor? Sizler duydunuz. Neyi duydunuz? İşte haram aylarda Araplar savaş hazırlıkları yapacaklar. Bunun için parayı pulu toplamışlar. Ebu Sufyan'ın eline vermişler. Ebu Sufyan da gitmiş Şam'a. Peygamberin önünden geçerek, Medine'nin önünden geçerek, yanından geçerek savaşmak için belirli tesisat almış, geri dönüyor. Bunu haber almışlar Müslümanlar. Müslümanlar öyle o gün böyle safça yaşayan insanlar değil, uyanık insanlar. Yani etraf vericiler koyuyorlar, bilgi topluyorlar ve gelen bilgileri değerlendiriyorlar. Sağa sola insanlar, güvendiği insanları göndererek bilgi topluyorlar, ajanlık faaliyetlerini götürüyorlar ve Arabistan'da ne oluyorsa Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de haber almaya çalışıyor elindeki imkanlarla. Müslümanlar bunu duymuş. Ebu Sufyan böyle böyle yapacak. Haram aylar bitince de Araplar Müslümanların üzerine saldıracak. Müslümanlar Ebu Sufyan'ın kervanını basmak için yola çıkıyorlar. Ama Allah onlara Bedir Savaşı'nı yazıyor. Ummuyorlar diyor. Siz kervan için giderken sizin karşınıza Allah savaşı yazdı. Ki bunun nedeni de sizin elinizde Rabbiniz karşı tarafa, kafirlere, inkar edenlere bir ders verelim istedi diyor. Bedir Savaşı'na baktığımız zaman Müslümanlar savaş istemedikleri için kervanı basmaya ve o silahlara el koymaya gidiyorlar. Savaş istemiyorlar. Sonra bakıyoruz Bedir Savaşı'nın arkasından Uhud Savaşı geliyor. Uhud Savaşı'nı da Müslümanlar istemedi. Ama bilgiler öyle bir geldi ki Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Araplar bütün Arabistan'daki Arap dostlarını toparladılar, büyük bir ordu düzenlediler ve Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlar bunu haber alınca, bu hazırlıklara alınca onlar da hazırlandılar, onlar da onları Uhud meydanında karşıladılar. Uhud Savaşı'na baktığımız zaman Müslümanlar çıkarmadı. Üzerlerine gelen bir savaşı Uhud'da engellemeye çalıştılar. Bedir'de ise haram aylardan sonra çıkacak bir savaşı engellemek için kervana baskın yaparken Allah onları haram aylarda savaşla karşı karşıya getirdi. Bundaki amacı da kafirlere ders vermekti. Hendek Savaşı'na bakıyoruz. Müslümanlar Hendek Savaşı'nı istemedi. Bedir Savaşı'nın bozgunluğu, Uhud Savaşı'ndaki galibiyeti alamamak, çiğni ve öfkesiyle bu sefer Araplar, Kabirliler, Mekkeliler bütün Arabistan'daki dostlarına çağrıda yaptılar. Büyük bir ordu düzenlediler. Medine'ye basmak için yola çıktılar. Ordunun gücünü ve kuvvetini haber alan Peygamberimiz ve arkadaşları onları Medine'nin dışında karşılayamayacaklarını, böyle bir durumda telef edileceklerini, savaşta çok badire göreceklerini, çok fena bir şekilde bozguna uğrayabileceklerini ve savaşa çıktığı zaman da Medine'nin tedbirsiz kalacağını düşünerek Hendek kazarak Medine'nin etrafında savaşı Medine'de kabul ettiler. Bu Medine Savaşı'nın arkasından yani Hendek Savaşı'nın arkasından bazı Yahudi kabilelerinin Mekkelilere yardım ettiklerini duydular ve bunun için Hayber'i kuşattılar Müslümanlar. Şimdi bakıyoruz. Birinci savaşta Müslümanlar savaş istememiş. İkinci savaşta Müslümanlar savaş istememiş. Üçüncü savaşta Müslümanlar savaş istememiş. Dördüncü savaşta Müslümanlar kendilerine Hendek Savaşı'nda savaş açmış gibi muamele gören kişilere karşı Hendek'te Mekkelileri püskürttükten sonra Hayber'i kuşatmışlar Müslümanlar. Karşı tarafa geçmişler. Ama savaş açmamışlar. Açılan bir savaşın takibini yapmışlar. Çünkü Mekkelilerle beraber Hayber'deki Yahudiler Medine'ye savaş açmışlar. İşte bu özü iyi kavrayın. Allah işte bu özden dolayı diyor ki, ey müminler, siz barış taraftarıyken, siz İslam üzerinde yani barış üzerinde yani güvenlik ve esenlik üzerindeyken ki hatırlayın, diğer taraftan Allah bu sözün arasına sokayım örnek olarak. Mesela sağda solda zulüm gören, bizi kurtaracak yok mu diyen insanlar için niçin savaşmıyorsunuz diye zalimlere karşı, zalimlerin ortaya koydukları zulümlere karşı Allah savaşı Müslümanlara emrederken aslında Müslümanların savaş açması değil, konu açılan bir savaşa Müslümanların müdahalesini istemektedir. Çünkü zalimler insanlara zulmederek, onların üzerine giderek savaş halindedirler. Onları esir alıyorlar, onlara zulmediyorlar, onlara işkence ediyorlar, onları yoksul bırakıyorlar, onları fakir bırakıyorlar ve o insanlar da bundan dolayı büyük bir feryat ve fiyanla biz yandık tutuştuk, bizim üzerimizde güçlüler, galipler, zalimler geliyor, bizimle savaşıyorlar ve bizi esir alıyorlar, bizi yokluk altına bulunuyorlar, bizi bu durumdan kurtaracak yok mu diye sağa sola haber gönderdikleri zaman Allah da diyor ki, duymuyor musunuz bu sesleri? Zalimler savaş açmış, insanları dini ne olursa olsun zulm altında inletiyorlar ve sizler mümin olarak barışı, adaleti sağlayacak olarak niçin onlara karşı gidip dur demiyorsunuz, niçin bu onlara karşı savaşmıyorsunuz diye açılan bir savaşı durdurmaya gönderiyor. Medine'de inen ve Mekke'de inen tüm ayetlere baktığımız zaman Allah hiçbir zaman Müslümanlara oturdukları yerde kalkın, savaşa gidin demiyor. Dolayısıyla ayetlerin yüzünden çıkan, Peygamberimizin yaşamından çıkan, İlk Müslümanların yaşamlarından çıkan, sonrakilerle karışmıyorum, çıkan özete baktığımız zaman, Peygamberimizin zamanında, o ölmeden önce yapılan bütün savaşlar, müdafaa savaşlarıdır. Savaşları durdurma savaşlarıdır. Savaş başlatma savaşları değildir. Bu çok önemlidir bakın. Bu çok önemlidir. İşte bu dördüncü ayet, bu öneme binaen, Diyor ki, inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarına vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirinceye kadar bağlı tutun. Yani öyle bir sertlikle, öyle bir şekilde karşılık verin ki ikide bir size karşı savaş hazırlığına girmesinler, yılsınlar. Yıldırın onları. Öyle yumuşak davranmayın. Siz yumuşak davrandıkça başınıza çörek örmeye çalışacaklar. Siz yumuşak davrandıkça onlar ikide bir, ha bu Müslümanlarda bir şey yok, demek ki güçleri yok deyip ordular düzenleyip üzerinize gelecekler. Öyleyse Allah diyor ki Müslümanlara, onlara öyle bir ders verin ki onların boyunlarını vurun, onları esir alın, onların ellerini bağlayın, onları sindirin, onları o kibirlerinden, o şımarıklıklarından öyle bir yere indirin ki burunlarını sürsün ki ders alsınlar ve bir daha Müslümanlara savaş açma cesaretini gösteremesinler. Siz onları kimini öldürüp kimini bu şekilde esir aldığınız zaman esirleri ister salarsınız ister karşılığında fidye alırsınız. Artık sizin bileceğiniz iş. Ama şunu bilin ki karşı taraf inkar edenler savaş ağırlıklarını bırakıncaya ve teslim oluncaya kadar mutlaka savaşın. Asla geri durmayın. Ama bir de şunu bilin ki Allah dileseydi o inkar edenlerden kendisi göç alırdı. Yani onların üzerine bir bela gönderirdi, bir felaket gönderirdi. Ne bileyim bir fırtına, yağmur, şimşek, yıldırım, şu bu gönderirdi. Bir doğal afet gönderirdi, başka bir şeyler gönderirdi, ölçünü alırdı. Bir de kim bugün Müslümanların beklediği gibi. Niye bu Amerika'ya, niye bu kafirlere, niye bu İsrail'e Allah haddini bildirmiyor, başlarına bir felaket getirmiyor deyip duruyor ya Müslümanlar hani. Bu kadar zulüm oluyor, bu kadar bilmem ne oluyor, neden oluyor? Ne biçim Allah bu? Böyle Allah mı olur? Hani Allah'ın adaleti? Diye arabeskler var ya orta yerde. Bakın bu ayet ona cevap veriyor. Allah dileseydi onlardan göç alırdı, isteseydi. Buna gücü de yeterdi. Fakat Rabbiniz sizi birbirinizle denemek için savaş emrediyor. Ey inananlar, siz imanınızı neyle deneyeceksiniz? Allah yolunda savaşla, Allah yolunda harcamakla ve Allah yolunda zulme karşı çıkmakla ve Allah yolunda adaleti gerçekleştirmekle deneneceksiniz. Eğer Allah kendisi doğal felaketlerle, başka şeylerle, kafirlerden öcünü alsaydı o zaman senin ne işin vardı? O zaman senin inancının anlamı ne? Senin inancın anlamı, ben inanıyorum, bir köşeye çekildim, yiyorum, içiyorum, yergin içerken helal ve haramları terziyorum. Namazlarımı kılıyorum, oruçlarımı tutuyorum, param olursa hacca gidiyorum. Bu mu? Hayır. Allah diyor ki Müslümana, ey insan, sen kendi çıkarların için, kendi malın için, kendi mülkün için, kendi ailen için, kendi canın için savaşıp duruyorsun zaten sağda solda. Kan döküp duruyorsun. İşte Allah'ın dini gönderilmeden önce insanlar savaşmıyor muydu? Kavga etmiyor muydu? Dövüşmüyor muydu? Birbirinin kanını dökmüyorlar mıydı? Siz kendi çıkarlarınız için zaten bunu yaptırıyorsunuz. Ama Allah dedi ki hidayetini gönderdi. Bütün bunları gerçeklik adına, hidayet adına, adalet adına ve barış ve esenlik adına yapıyorsanız bunun mükafatını alacaksınız ve işte hidayet bu. Sizin dünyada yaptığınız her şey, yemeniz, içmeniz, yaşamanız, savaşmanız, kavga etmeniz, dövüşmeniz, tebliğ etmeniz, proband etmeniz her şey. Siz din varken de bunları yapıyordunuz, din yokken de yapıyorsunuz. Allah dininde savaş yazdığı için insanlar savaşmıyor. İnsanlar zaten savaşıp duruyor. İnsanlar yiyeceklerini yiyorlar, içeceklerini içiyorlar, insan ilişkilerini kuruyorlar, birbirlerine her türlü lafı söylüyorlar. İşte Allah hidayetini göndererek diyor ki, bu yaşadığınız şeyleri adaleti gerçekleştirmek, zulmü ortadan kaldırmak, barış ve esenliği korumak için yaparsanız, sizi ben bu noktada deniyorum. Onun için o zalimlere, o kafirlere, o haddini bilmezlere göç alınması gerektiği zaman ben kendim almıyorum. İnananlar buyurun siz alın, siz yapın bu işi ve bunun karşılığında bol bol mükafat vereceğim size, cennet vereceğim. 5 kuruşluk dünya hayatının karşılığında değil bakın, uzun bir cennet hayatının içerisinde size mükafatlar vereceğim. Buyurun işte bunun için denemek için ben cezalandırmıyorum, siz cezalandırın, adalet için cezalandırın. Bunun için biz göç almıyoruz pek. Sizleri ortaya koyuyoruz. Sizlerin mükafat almanızı, sizlerin hak ve adalet peşinde, sizlerin barış ve esenlik peşinde verdiğiniz biz hakkın ve adaletin içinde olacağız. Biz hakkın ve adaletin peşinde olacağız. Biz barış ve esenliğin peşinde olacağız. Biz zulmün karşında olacağız dediğiniz sözlerin denenmesini ve bu sözlerin yerine gelmesini istemek için, bu zemine fırsat vermek için biz o kafirlere zulmetmiyoruz. O kafirlerden İntikam almıyoruz, onu yok etmiyoruz. Buyurun, saha sizin. Adaleti sağlamak, onlardan intikam almak ama doğru bir intikam almak, barış ve esenliği korumak, zalimlere karşı çıkarak mükafat kazanmak haklı sizin. Buyurun. Eğer ben yapsaydım bunları, kafirlerden intikam alsaydım, siz böyle bir denemeden geçerek mükafat kazanma yollarından vurdunuz. Ama Rabbin size lütfetti. Size mükafat kazanma yollarını gösteriyor. İşte bu Allah yolunda mücadele vermek, Allah'ın adaletini sağlamak yolunda mücadele vermek, insanların hakları elinden alınmış insanların haklarını korumak için, zalimlere karşı çıkmak için mücadele vermek asla zayi olmayacaktır. Mutlaka mükafatla karşılanacaktır. Onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir Allah. Böyle yapanlar, kendilerini Allah yolundaki mücadeleye verenlerin durumlarını Allah düzeltecek ve onları dosdoğru bir yola getirecektir. Onları kendilerine tanımladığı cennete sokacaktır. Yani ben müminler için cenneti yarattım ve onlara cenneti yazdım diye tanımladığı cennete onları sokacaktır. Ey inananlar! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Tabii bu mecaz bir ifade. Allah'ın dininin yardıma ihtiyacım var. Allah'ın yardıma mı ihtiyacı var? Hayır. Allah yardımlara muhtaç değildir. Allah'ın dini de yardıma muhtaç değildir. Ama Allah öyle bir mecaz ifade kullanıyor ki, mümine değer veriyor, mümine şeref veriyor, mümine onur veriyor. Mümin Allah'a yardım ederek, Allah'ın dinine yardım ederek kendisinin ne kadar çok onurlandığını hissetsin. Ne kadar çok şereflendirildiğini hissetsin. Düşünebiliyor musunuz? Her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten Rab diyor ki mümine, ey mümin benim yolumda bana yardım et, işime ortak ol, ben adaleti sağlamak diyen bir Tanrıyım. Ve sen de mümin, bu işte bana ortak olursan, bu işte bana yardım edersen, Rabbin senin ayaklarını sağlam tutar, itikatta, imanda ve bu yolda seni sapasağlam tutar. Bu bir onurlandırmaktır. Bu bir şereflendirmektir. Hani Allah diyor ya, şeref ve izzet Rabbinizin katındadır. Değilse Rabbimizin asla kendi dinini korumak için ve işlerini yürütmesi için hiçbir şekilde hiçbir kimseye ihtiyaç sahibi değildir, muhtaç değildir. O kendi katından müminleri şereflendirir ve onurlandırmak için böyle bir ifadeyle müminlere yaklaşmıştır ve onun lütfudur, onun mükafatıdır. İnkar edenlere gelince yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkar. Böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlar. Allah da onların amellerini tebliğ etmiştir. İşte günümüzde olduğu gibi. Allah'ın ayetlerinden hoşlanmamışlar. Allah'ın yasalarından hoşlanmamışlar. Allah'ın kanun ve nizamlarını, Allah'ın kurallarını hiçe saymışlar. Basit görmüşler. Çağ dışı saymışlar. Ve sonra kendilerine göre güzel gördükleri, kendilerine göre bilimsel, akılcı gördükleri şeyleri uygulamışlar. Ama Allah diyor ki ben onların o yaptıklarını boşa çıkardım. Yarın hesap günü onların o yaptıklarının hiçbir anlamı olmayacak. Onlar dünyada istediği kadar övünsünler. Biz şöyle ettik, böyle ettik, şöyle akılcıyız, böyle makılcıyız, şöyle bilinseliz, şöyle filinseliz, şöyle adalet peşindeyiz, şöyle aydınlık peşindeyiz, şöyle çağdaşlık peşindeyiz desin dursunlar, hiç fark etmez. Nihayet insan ömrünün uzunluğu en fazla 100 küsur yasana. Çoğu 60-70-80'de gidiyor. Hesap günü geldiği zaman dünyadaki bütün övüntüleri, dünyadaki bütün kavramları bitecek ve Allah katında hiçbir değerinin olmadığı hesap günü ortaya çıkacaktır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Bakın işte dünyada kendi yaptıklarıyla övünen nice insanlar vardı. Gezip dolaşın. Hepsi yok oldu. Hangi imparatorluklar, hangi krallıklar, hangi cumhuriyetler, hangi düzenler kaldı ki? Bakın işte günümüzde yaşıyoruz. Benim gençlik döneminde Rusya yıkılmaz diye inanıyorduk. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa Rusya ile Amerika arasında çıkar. İkisi güçlü bir devlettir. Hatta o zamanlar karşılıklı füzeler, rampalar, bilmem neler sürekli şey yapıyordu. İşte yıkıldı gidiyoruz. Bitti. Paramparça oldu. Bugün 48 tane devletten oluşan Amerika'nın yarın ne olacağı belli mi? O devletlerin onu bir tane birbirine düşüverse 48 devlet paldır küldür. Parçalanı gider. Bugün Merkez Kaş Kuvveti gibi ve yerçekim gücü gibi bir çıkar ilişkisinde 48 devlet bir araya gelmiş, Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Bugün dünyayı sömürüyorlar, dünyaya zulmediyorlar. Peki yarın ne olacak belli mi? Binlerce yıl sürmüş Roma İmparatorluğu var mı bugün? Veya bir zamanlar Kanuni Sultan Süleyman'ın ben ki falanca yerin sahibiyim deyip de Alman kralına sen kimsin diye hakir gördüğü ve küçümsediği, kibrinden ne yaptığını bilemeyen bir şaşkınlık içerisinde o mektupları yazarken duyduğu düşünce ve hayata bakış tarzının bugün bir esamesi var mı? Okundu mu? Yıkıldı gitti işte. Osmanlı bitti. Ve işin en garibine iyi baksınlar. O mektup yazıldıktan sonra Osmanlı çökmeye başladı. Çünkü o bir kırılma noktasıydı. O bir benlik, bencillik, o bir kibir, o bir çıkar, o bir zulüm, o bir tağutlaşmanın simgesiydi o mektup. O tarihte o, bugün Müslümanların veya bugün işte Türk tarihine böyle duygusal bakanların ama şanlı öldükleri, biz işte bu kadar güçlüyüz dedikleri o mektup, Sultan Süleyman'ın Fransız kralını kurtarmak için Alman kralına yazdığı mektup, Allah'a isyanın, şımarıklığın, bencilliğin, kibrin ve insan olma unsurlarının unutulduğu, aynı Nemrutlar gibi, Firavunlar gibi tağutlaşmanın izlerini taşıyan, en ufak bir iman kırpıntısından uzak bir uslubun çıkardığı bir yazıydı. Buyurun okuyun Kur'an gözüyle. İşte ondan sonra da kırıldı. Ne kaldı geriye? Binlerce gözyaşı. Bu böyledir. Allah yolundan sapanları, kibirlenenleri, şımaranları, kendi çizgisinden ayrılanları, kendi yolundan ayrılanları mahveder. Onların evlerini, barklarını, saraylarını, başlarını yıkar. İşte gezip dolaşmadılar mı yeryüzüne? Nice krallar, nice imparatorluklar yıkılıp gitti. Sadece bugün başlarına yıkılan kalıntılar var. Bu böyledir. Çünkü Allah inananların koruyucusudur. Kafirlerin ise koruyucuları yoktur. Allah inanıp iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise dünyada birazcık yaşarlar. Onlar çok uzun zannedebilir. O birazcık bir yaşamdır, bir andır. Ve bu yaşamlarında hayvanların yediği gibi önüne gelen şeyi yerler. Hiç ayrım yapmazlar. Şu helaldir, şu haramdır falan demezler. Ne gelirse yerler, ne gelirse yerler. Ama şunu bilsinler ki, o facik bir yaşamın arkasındaki uzun, sonsuz bir yaşam olan öbür taraftaki yaşam, ahiretteki yaşam ateştir. Seni içinden çıkarmış olan kentten daha kuvvetli nice kent vardı ey Resul. Seni kendi memleketinden, Mekke'den kovmuşlar. Ama bilsinler ki o Mekke'den daha büyük, daha güçlü nice şehirler vardı ve biz onları yok ettik. Onlara yardım eden bile bulunmadı biz onları yok ederken. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan insan, kötü işi kendilerine süslendirilen ve keyiflerine uyan kimseler gibi olur mu? Bir insan Allah'a inanıyor ve Allah'ın ayetleriyle kendine yol buluyor, barışı, esenliği ve adaleti sağlamak için, zulme karşı çıkmak için kimliğini oluşturuyor ise, böyle bir insan kendine dünya hayatı süslenmiş kibir ve azametiyle ve şımarıklığıyla hayat yaşayan insan bir olur mu? Şirkten, günahlardan korunanlara söz verilen cennetin durumu şudur. İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Ve onlar için orada her çeşit meyve, Rablerinden bağışlanma vardır. Şimdi bu nimetler içinde yaşayanlar, böyle cennetlerde yaşayanlar, ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen sıcak suyun içildiği kimseler gibi olur mu hiç? Onlardan kimi de gelip seni dinler. Fakat senin yanına çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilmiş olanlara demin ne söyledi derler. Onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği keyiflerinin ardına düşmüş kimselerdir. O gün peygamberimizi dinliyorlardı. Sonra dönüp gidiyorlardı. Kitap ehline gidiyorlardı. O kitap, kendilerine kitap verilmiş, ilim verilmiş olanlar onlar. Muhammed ne söyledi ya anlamadık biz derlerdi. Sanki duymak istemişler gibi. Onlar yapmış oldukları inançsızlıkla, bakış tarzıyla onların kalpleri mühürlenmiştir. Ve onlar keyiflerinin peşindedir. Hidayet bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara korunmaları için çareler vermiş, kurallar getirmiş, onlara yasalar belirlemiştir. İnanmayanlar ille helak edilecekleri saatin ansızın birdenbire kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte onun belirtileri geldi. O uyarıldıkları saat kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları nereden mümkün olsun? Yani şimdi düşünsünler, Bedir'de yenildiler, Uhud'da yenildiler, Hendek'te yenildiler, gitgide yeniliyorlar. Peygamberin ordusu artıyor sürekli, Müslümanlar çoğalıyor. Hala da başlarına bir felaket gelmesini mi bekliyorlar? An be an geliyor işte. Mekke'de Müslümanlık başlamış, Mekke'den Müslümanlar hicret etmek zorunda kalmış, Medine'de devlet kurmuş, bu devleti kuran Müslümanlar, bu ayetler inmezden önce 3 tane 4 tane büyük savaş geçirmiş, bu savaşlarda kafirlere haddini bildirmiş, Ve bunun yanında bu savaşta da kafirlerin hatlerini bildirirken kendileri sürekli Müslüman olanların katkılarıyla artmış ve sürekli artmakta. Bunun karşısında putperestler sürekli eksilmekte. Şimdi bu bela değil mi yani? Bu onların artık yavaş yavaş helaka doğru gittiklerini, yavaş yavaş yok olmaya gittiklerini göstermiyor mu? Bunu görmüyorlar mı onlar? İlla ki başka şey mi bekliyorlar yani? Mesela bugün İsrail, işte bugünkü olaylar önemli. Devleti kurduktan sonra 48 yılında, o günden bugüne kadar geçen süreç içerisinde ortaya koyduğu icatlarda, İkinci Dünya Savaşı'nın mağduru olan Yahudilerin, o günden beri yaptıklarıyla, mağduriyetten zalime çıktıkları ve dünyadaki halklar onlara sahip çıkarken, bugün onları bir terörist ilan etme durumuna geldikleri noktada, hala onlar başlarına bir felaket mi gelsin istiyorlar ansızın, bizi, haddimizi bildirsin diye işte yavaş yavaş kırma noktası tersine dönüyor. Bir zamanlar Yahudi deyince herkesin içi sızlarken onlara yapılanlardan dolayı, Hitler'in onlara yaptığından dolayı bugün Yahudi deyince Allah belalarını versin diyor herkes. Sadece Türkiye'dekiler değil, sadece Müslüman ülkelerdekiler değil. Bugün o 9 geminin içerisinde 32 devletin insanı var. Almanı, Fransızı, İngiliz'i, İtalyanı, Yunanı, herkes. Şimdi bizim burada, bu ülkelerde, bizim ülkemizde karşı gösteriler yapılırken sanki Avrupa'da yapılmıyor mu? Sanki Amerika'da yapılmıyor mu? Sanki başka ülkelerde yapılmıyor mu? Bütün dünyada bir İsrail düşmanlığı başlamadı mı sanki? Bu bir kırılma değil mi? Bu bir felaket değil mi? Bir toplum için, bir insan için, bir devlet için. Hala inanmıyorlar mı buna? Hala görmüyorlar mı? E körlerse biz ne yapalım? Allah da buna örnek veriyor işte. Mekkeli kafirler o gün Uhud'da yenilmiş, Bedir'de yenilmiş, Hendek'te yenilmiş, öbür taraftan Hayber'de Yahudiler yenilmiş. Müslümanlar gittikçe artıyor. Her savaşta Müslümanlar galip duruma gelmiş. Mekke gittikçe eriyor. Araplar gittikçe putperestlikten İslam'a dönüyor, eksiliyor. Bu gerçeği gördükleri halde hala da başlarına farklı bir bela, ansızın bir felaket mi gelsin istiyorlar yani. Halbuki onların felaketi geliyor zaten. İşte onun belirtileri. Yaşamlarında oluyor, bugün de oluyor. O uyarıldıkları saat kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları nereden mümkün olsun? Allah'tan başka Tanrı olmadığını bil ve kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günahı için Allah'tan bağışlanma dile sürekli Rabbine yalvar. Allah dönüp dolaşacağınız yeri ve varacağınız yeri bilir ve duracağınız yeri de bilir. İnananlar savaş hakkında bir sure indirilmeli değil miydi dediler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Onlara ölüm gelecektir. Korkmasınlar. Onlara mutlaka ölümden korkmalarına gerek yok. Mutlaka ölüm gelecek. Her insan ölüyor. Ha bugün ha yarın. Ne fark eder ki? Gelecek. Sanki ölümden korkar gibi bakmaların bir anlamı yok. Allah yazdı ölümü mutlaka gelecek. Ya savaşta ya otururken ya yatarken ya uyurken ya da yemek yerken çalışırken bir şekilde gelecek. Ama bu mantık bugün de aynı. Bugün de işte iki Müslüman bir araya geldiği zaman her tarafa savaş açar. Her tarafa. Savaş açmadığı kimse kalmaz. Müslümanlardan başlar. Önce kafirlerden başlar. Sonra Müslümanlara varıncaya kadar savaş açar. İşte şu cemaatte, bu cemaatte şöyleydi, böyleydi, filandı, filandı. Herkese savaş açar. Ama Allah da diyor ya, Allah gerçekten insanlar üzerine, inananlar üzerine adaleti sağlamak, barış ve senliği sağlamak ve zalimlere dur demek ve hakkı ve adaleti sağlamak için savaştan söz edince onların beynidir. Kalpleri katılaşır ve bakışlanır. Onlara düşen itaat etmek ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman Allah'a verdikleri sözü sadık kalsalardı elbette kendileri için daha iyi olurdu. Halbuki iş ciddiye bindiği zaman siz savaştan söz edenleri ortada bulamazsınız artık. Öyle hele hele günümüzdeki gibi sıcak minderlere otur, koltuklara otur, elinde çay, önünde pastalar, ona buna savaş aç. Ama biraz geç kalınca ya yarın işe gideceğim ben, yarın benim bilmem işte çekim vardı, bilmem neyim vardı, yarın işlerim çok, ben biraz erken çıkabilir miyim diye hemen kaçma bahanesi arayan insanların 5 dakika önce konuştukları nedir diye baktığın zaman herkese savaş açmışlardır. Böyle savaşta can kurban canım. Yani böyle savaş herkes açar. Büyük adam olmaya gerek yok yani bunu çocuklar da açar. Hatta çocuklar daha ciddisini açar. İnanın bakın. Çocuklar böyle açılan savaşlardan vallahi de billahi de daha ciddi olanını açar. Daha ciddi kesin olanını açar. Böyle saçmalıklara çocuklar bile müsaade etmez. Güler geçerler. Ama ne yazık ki kendini kandıran insan sırf deşarj olmak için oraya savaş açar, buraya savaş açar, oraya bağırır, buraya çağırır. 5 dakika sonra da benim yarın işim var der ayrılır. İşçiliğe bindiği zaman da kimseyi bulamaz. Halbuki dediklerini yapmış olsalardı gerçekten, halbuki verdikleri sözleri yerine getirmiş olsalardı gerçekten onlar için daha iyi olurdu. Demek iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk yapacak, rahimleri yani akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte o gün bazı insanlar, münafık tipli bazı insanlar kendilerine konuşurken, öyle işte elimize geçse bugünkü gibi, hani bugün de öyle var ya, hani bazen, bazen Müslümanlar konuşur. Elime bir fırsat geçse, şu inkar edenlerin, şu kafirlerin, şu dinsizlerin, şu donsuzların, çoluğuna, çocuğuna, karısına, kızına, parasına kadar asıl keseceğim doğrayacak. Diyorlar yani, haddini bilecek ya inkar edenlerin. Hadi o çocukların kabahati ne? Onlar masum. Karısının, kızının, çocuğunun kabahati ne? Onlar masum. Böyle bir duygu. Allah diyor ki, demek yani diyor, senin eline bir şey olsa, bir imkan, sen yeryüzünde bozgunculuk yapacak, akrabalık bağlarını koparacak, hiçbir şey tanımayacaksın ve kendi arzu ve heveslerin için, kendi kurguların için Allah'ın ayetlerini bir kenara iteceksin, adaletini bir kenara iteceksin. Ne varsa zulüm namına öyle yapacaksın, öyle mi? Ya konuşmalarına dikkat et, düşüncelerine dikkat et, imanına dikkat et. Bu laf, söylenecek laf mı? Bu tür şeyler. İşte bu, o insanın ne kadar imanla alakası olup olmadığını gösteriyor. İşte bu, onun imanla, Kur'an'la, dinle hiçbir alakasının olmadığını Firavundan daha Firavun, Nemrut'tan daha Nemrut olabileceğini gösteriyor. Onlar Allah'ın lanetleyip saptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Müslümanım dediği halde, inkar ediyorum demediği halde, Allah'a inanıyorum dediği halde Allah ne diyor bakın. Onlar Allah'ın lanetleyip sığır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar dilinden ben Müslümanım da diyebilir, inanıyorum da diyebilir, fark etmez. Onlar Kur'an'ın anlamını düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor? Okudukları halde, duydukları halde, dinledikleri halde, tartıştıkları halde, sürekli üzerinde çalıştıkları halde onlar düşünmüyorlar mı? Düşünmüyorlar mı onlar? Yoksa kalplerinin üzerinde kilit mi var onların? Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına yine eski kültürlerine dönenlere, şeytan hatalarını süslemiş ve günah işlemelerini kolaylaştırmış ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Şimdi düşünün bu ayeti. Bakın, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra nasıl belli olacak? Allah'ın ayetleri ortaya kondu. Bu Allah'ın ayeti mi? Evet. Bu ayetteki yazılanlar doğru mu? Evet. Peki, ne yapıyor bu evetten sonra? Arkasına dönüyor eski kültürüne. Yani anasından, babasından edindiği dine dönüyor. Mezhebinden, meşrebinden, tarikatından, cemaatinden, çevresinden edindiği kültüre dönüyor. O dine dönüyor. Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, yani ayetler önüne konup, işin gerçeği bu. Bu ayete göre bu doğru mu? Evet diyor ama arkasından dönüyor. Eski kültürüne, arkasına dönüyor. İşte onların şeytan hatalarını süslemiştir. Onlar ayetlerin gerçeğini göre göre, kendilerine hak belli olduğu halde, şeytan onlara bir aldatma yapar, der ki, boş ver, bak senin geçmişinde öğrendiğin din, atalarından gelen din, onun alimleri, onun müştehitleri, onun efendim şeyleri, şahitleri, tarikat şeyleri, bilmemleri, cemaatleri, mezhepleri, meşrepleri, bir anlamı var herhalde onların ortaya koyduğu şeylerin. Sen ne kadar bu ayete evet desen de, bunların düşünceleri, bu düşünceler ne kadar bu ayette ters düşse de, bunun bir hikmeti vardır canım, ters olsun varsın, bir hikmeti vardır. Bir anlamı vardır, senin anlayamadığın, benim anlayamadığım bir anlamı vardır diye şeytan onların hatalarını süsler ve günah işlemelerini kolaylaştırır, onların muhakemesini oluşturur, onların akıllarını oluşturur, onların kalplerini oluşturur ve onları uzun emellere, umutlara düşürür. Aman Allah'ım, müthiş bir ayet yani. Bugünü anlatan, bugünün insanlarının çoğunu anlatan müthiş bir ayet. Müthiş, apaçık bir ayet. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz dediler. Bazı hususlarda. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Ya melekler canlarını alırken yüzlerine ve kışlarına vurarak dövünecekleri zaman durumları nice olur. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. Allah ayetlerim geldiği zaman işittik ve itaat ettin deyin dedi. Onlar dediler ki işittik ve itaat etmedik. Biz ya Rabbi senin ayetini işittik ama itaat etmedik. Niye? Çünkü mezhebimize inandık. Çünkü meşrebimize inandık. Çünkü tarikatımıza inandık. Çünkü cemaatimize inandık. Çünkü çevremizden, anamızdan, babamızdan öğrendiğimiz dine inandık. Çünkü tarihimizden gelen dine inandık. İşittik ve itaat etmedik. Ama işittik yani. İşte bu Allah'ı çok kızdırır. Çünkü Allah müminleri tarif ederken, ey müminler, Rabbinizden bir ayetçe işittik ve itaat ettik deyin. İşte işitip de itaat etmeyenler Allah'ı kızdırırlar. Allah'ı kızdıran şeylerin ardınca giderler. Onu razı edecek şeylerden hoşlanmazlar. Allah da onların amellerini boşa çıkarır. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın çenlerinin çinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Allah işte böyle deneyerek, böyle önüne fırsatlar koyarak onların Allah'ın dinine karşı durumlarını ve kendi sevdikleri şeye karşılık nasıl sarıldıklarını ve Allah'tan gelenlere karşılık nasıl bir düşmanlık yaptıklarını ortaya çıkarır. Biz dileseydik onları sana gösterirdik. Böyle riyakarları, böyle münafıkları ey Resul sana gösterirdik. Ama sen onları simalarından tanırsın. Tek tek göstermemize gerek yok. Ve onları sözlerinin uslubundan tanırsın. Onların konuşmalarına bak, onların tavırlarına bak, onların yaşamlarına bak. Sana gönderdiğimiz ayetlerle eğer onların hayatına bakarsan, onların sözlerine bakarsan ne kadar mürahi, ne kadar yamuk, ne kadar riyakarlık içerisinde olduklarını hemen anlarsın. Allah yaptığınız şeyleri bilir. Andolsun biz sizi deneyeceğiz. Biz sizi deneyeceğiz ki içinizden cihad edenleri, sabredenleri bilelim. Ve söylediğiniz sözlerin doğru olup olmadığını sınayalım. İnsanlar çok söz söylüyor. İman ettim diyor. Müslümanım diyor. Ama eylemini yapmıyor. Çünkü niye? Meşhur ehl-i sünnet alimleri hemen demişler. Amel itikattan değildir. Sen inanırım diyebilirsin. İnanabilirsin de. Fakat amel işlemeyebilirsin. Amel işlemediğin müddetçe Müslüman sayılırsın. İnancın Hanye'ye gidebilir. Sözün Konya'ya gidebilir. Eylemin de nereye gidebilir? Oranın ismini ben koymayayım. Eylem de filan yerlere gidebilir. İşte Allah diyor ki, andolsun biz sizi deneyeceğiz. Neyle? Amellerinizle. İman amelleşmedikten sonra, sözler amelleşmedikten sonra, içimizden cihad edenler, güçlüklere karşı sabredenler, müşriklere karşı mücadele edenler belli olmadıktan sonra, olmaz. Bunların sınanmasını yapacağım diyor Allah. İmanınızı amelleştirdiniz mi? Sözlerinizi amelleştirdiniz mi? Allah yolunda cihad ettiniz mi? Yani mücadele verdiniz mi? Ve Allah yolunda sabrettiniz mi? Yani azimli, kararlı oldunuz mu? Bunları sınayacağız. Nankörlük edip Allah yoluna engel olanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiyi incitenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Ey inananlar! Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Nankörlük edip Allah yoluna engel olan, sonra kafir olarak ölenleri Allah affetmeyecektir. Siz galip durumdayken gerçeği barış istemeyin. Savaş anında galip durumdasınız. Barışı karşı taraf istesin. Siz barış istemeyin. Galipken barış istenir mi? Galipken barış isterseniz gerçeklik göstermiş olursunuz. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi zayi etmeyecektir. Siz güçlüyken onlara kesin bir şekilde hadlerini bildirecek tarzda savaşı sürdürün ve onları bitirin. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, günahlardan korunursanız Allah size mükafatlarınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. Yani Allah yolunda harcayın dedik ya, Allah diyor, Allah yolunda harcayın dedi ya, ya her şeyi ver demedi yani. İhtiyacınızı alacaksınız, belli bir miktar kendinizde bırakacaksınız yani, hepsini vermeyeceksiniz. Çünkü Allah bir ayette öyle diyor, savrulup açılma, sonra ortada kalırsın diyor. Şimdi ölçüyü koyuyor. Allah'ın verdiği nimetlerden kendine ayıracaksın, ailene ayıracaksın, ihtiyaçlarına ayıracaksın, kendini bir şöyle koruma altına alacaksın ki sana vereceksin. Allah çıplak kalacak şekilde, tamamıyla sıfırlanacak şekilde sizin mallarınızı istemez. Eğer onları isteseydi de sizi sıkıştırsaydı cimrilik ederdiniz. Yani Allah sizin mallarınızı tümünü isteseydi siz cimrilik ederdiniz. Vermezdiniz zaten. Tersine bu sefer imanınızı değil başka duygularla kinler ortaya çıkardı. Niye veriyoruz? Ne biçim Allah? Neye ihtiyacı var? Biz ne yapacağız gibi. Evet işte sizler Allah yolunda harcamaya çağırıyorsunuz. Ama içinizden kimisi cimrilik ediyor. Cimrilik eden kendi nefsine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir. Sizin malınıza ihtiyacı yoktur. Ama sizi denemek ister. Allah yolunda neyi vereceğinizi görmek ister. Sizler fakirsiniz. Allah zengin. Yani sizler istediğiniz kadar dünya zengin olun. Allah sizin yanınızda çok zengindir. Sizler fakirsinizdir. Bugün dünyanın en zengini kim diye sorsan deseler ki şu adam. Neyi var? Adası var. Efendim işte şurada parası var. Uçağı var. Gemisi var. Bilmem nesi var. Fabrikaları var falan filan. Ne fark eder? Allah'ın zenginliğinin yanında o kişi çok fakirdir. Zaten o kişinin değildir onlar yani. Ölüp giderken hiçbir şekilde yanına bir şey alamaz. Sadece dünyadaki belli insanların çıkarlarına göre kurduğu yasalarla, ortaya koyduğu yasalarla bunlar benim demiştir. Hepsi bu yani. Değilse güçlü biri çıkıp da hadi lan nereden senin oluyor buralar bizim dese de beynine silahı doğrulsa diyecek bir lafı yoktur. Bize kim geçmişte öyle olmamış mı? Mülkiyet dediğimiz kavramda güçlü daima zayıfın elindekileri almamış mı? Zayıf gitmiş eliyle emeğiyle bağ yapmış bahçe yapmış oradan güçlü gelmiş ya öldürmüş ya çek git buralar benim demiş. Hepsi bu. Sonra birileri gelmiş belli bir düzen oturmuş insanlar arasında. Birileri gelmiş yazmaya başlamış. Burası kimin? Burası Hasan Ağa'nın. Burası kimin? Burası Mehmet Ağa'nın. Burası kiminin? Burası Osman Ağa'nın. Ellerine bir tapu vermişler. Demişler ki işte burası mülksüzün bunlar. Bitti. Bunu yapan devlet güçlendiği için yapmış. Devlet zayıf olsa bunu da yapmayacak. Dolayısıyla böyle bir tapusu olmadığı zaman vatandaşların, devlet arkasında olup da hakkını aramadığı zaman vatandaşının, örnekleyelim, güçlü gelecek, adamın bağından, bahçesinden koparacak, atacak, onu öldürecek, oraya sahip çıkacak. Mülkiyet dediğin kavram bu değil mi eskiden oluşan? Ve bugün zengin olanların çoğu yalanla, dolanla, bir türlü oyunlarla, siyasetçilerle paylaşarak çıkardıkları yasalarla zengin olmuyorlar mı? Ama ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, Allah şunu söylüyor. İnsanlar fakirdir, Allah zengindir. Bu bir gerçektir. Eğer bu gerçekten yüz çevirecek olursanız, Allah yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Böyle kendinize çok güvenmeyin. Ben şu kadar malın, şu kadar mülkün, şu kadar paranın sahibim diye asla güvenmeyin. İşte günümüzün konusu İsrail. Bir zamanlar Avrupa'da her türlü şeye sahiplermiş. Girmişler alttan. Almanya'nın bütün varlıklarına sahipmişler. Rusya'da Çar'ın etrafında yağcılık yapmışlar. Ve orada Rus Yahudileri Rusya'nın bütün zenginliklerine sahip olmuşlar. Rusya'da Kızıl Devrim yapıldığı zaman bir bakıyorlar ki oho Yahudiler Rusya'ya götürmüş. Sürüp çıkarıyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Almanya'da Hitler başa geldiği zaman bir bakıyor el altından almışlar da almışlar. Onu yağlamışlar, bunu zuzlamışlar, onu şey yapmışlar, bitmiş. Ne kaldı geriye? Hepsini sürüp çıkardılar. Bütün mallarına el koydular. Bir şey olmadı. İşte Allah diyor. Böyle övünmeyin, adil olun. Siz fakirsiniz aslında. Yani kendinizi zengin zannedebilirsiniz. Bu kadar varlıkla kendinizi çok zengin zannedebilirsiniz. Gerçekte zengin olan Rabbinizdir. Eğer o size fırsat vermezse hiçbir şey olmaz. Sizi denemek için fırsatlar vermiş olabilir. Siz bu nedenle kendinizi zengin zannedebilirsiniz. Ama Allah'ın gücünün karşısında, onun zenginliği karşısında, onun hakimiyeti karşısında eğer o gerçek karşısında yüz çevirseniz, şımarırsanız, azarsanız ve haddinizi bilmezseniz o zaman Allah yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar ve siz de hiçbir şey yapamazsınız. Evet, 3 sureyi bitirdik. Biraz uzun oldu ama bitmiş oldu. Evet, bu kadar açık ayetlere rağmen bu iştahatlar nasıl konabilmiş? Demişler ki zamanın şartları, demişler ki mekanın şartları, demişler ki şöyle, demişler ki böyle falan filan derken oluşmuş. Sonra egemenlikler başlamış. Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetlerine uymak istemeyen iktidarlar, istedikleri fetvaları aldırarak, Kur'an'a uymayan, Resulullah'ın sünnetine, örnekliğine uymayan fetvaları aldırarak, onları din diye ilan ettirerek, böylece Kur'an'dan ayrı farklı bir din ortaya koymuşlar. Yani insanın kendi çıkarına yönelik bireyci hırsı artı iktidar hırsları her şeyi yaptırır. Her şeyi. İşte merak ediyorsanız size bir soru. Cuma gün, bugün çarşamba, cuma gün yarından sonraki derste araştırsın gelsin millet mesela. 33 Osmanlı padişahı döneminde Şeyhülislamlık başladığı zaman her padişahta biliyorsunuz Şeyhülislamlık yoktu. Ve Şeyhülislam padişahın yönettiği ve özellikle son zaman Selim'den sonra da halifenin yönettiği bir İslam toplumunda din işlerinden sorumlu padişahın yaptıklarının dine uygun olup olmadığını, verilen kararların dine olup olmadığını, sadrazamların yaptığı şeylerin uygun olup olmadığını ölçecek, tartacak ve bunların din açısından değerlendirecek kişi olmasına rağmen esas da böyle olmamış ve böyle olmayanlar değil de gerçekten Allah için gerçekleri ortaya koymaya çalışanlar da Şeyhülislamlıktan olmuş. Şimdi size soru, gayet basit bakın. Padişahlar ömür boyunca padişahlık yapabiliyordu şehzadeler veya başkası tarafından indirilmezse. Şeyhülislamların da yaş haddi yoktu Osmanlı'da. Böyle bir şey yoktu. Onlar da ölünceye kadar gidebiliyorlardı. Fakat buna rağmen padişahların ömürleriyle, şehristanların ömürleri, hani işte insan ömürleri yani. Buna rağmen şehristanlık başladığı andan itibaren kaç padişah varmış, kaç tane şehristan varmış, şehristanlar bir padişah kaç şehristan düşüyormuş, kaç tane şehristanın boynu vurularak öldürülmüş. Buyurun bir araştırma yapın. Bunların boyunları niçin vurduruldu? Bu kadar çok şehristan niçin görev aldı? Bu kadar padişaha karşılık bir ömür sınırlaması, bir hizmet sınırlaması olmadığı halde buyurun bir araştırma yapın bakın ne acı tablolar çıkacak karşımıza. Bu acı tablonun tek nedeninin iktidarların Kur'an'a uymak istememeleridir. Buna rağmen yaptıklarını Kur'an'a uygun diye tasdik etmeler için padişahlar şehristan atamışlardır. Kimi tasdik etmiştir, kimi tasdik etmemiştir, etmediği için de boyunlara vurmuştur, görevlerden almıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Amaç itaat etmek değil ki. Amaç kılıf yaratmak. Amaç yapılan bir şeye kılıf yaratmak. Onu bırakın. Hadi padişahlar bir kenara. Onlar şeriatla idare ettiklerini söylüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni şeriatla idare etmeye Mustafa Kemal bir de tarikatları kapatırken, bazı şeyleri kapatırken, örnekleyelim. O günün ilim ehli olan, mesela Ahmet Hamdi Yazır'dan, Elmalı Ahmet Hamdi Yazır'dan fetvalar almıştır. Yani kendi başına karar vermemiştir. Tarikatları kapatırken fetva almıştır. Bazı şeyler yaparken fetva almıştır. Fetvalar alarak bu işi yapmıştır. Niye? Çünkü topluma bir şey demesi lazım. Yaptığı işin arkasında onun fetvasını koyarak tarikatı kapatırken, işte şeriatla karşı çıkarken, bir şeye karşı çıkarken yaptığı şeyin arkasında aldığı fetvalar vardır. Bu fetvalar ile topluma bakın sadece ben demiyorum bakın. İlim ehli böyle diyor. Elmalı Hamdi Yazır böyle diyor. Ahmet Hamdi Aksaki böyle diyor. İşte fetvası. Ben demiyorum ben din konusunda bilgi sahibi değilim ama bakın siz de biliyorsunuz bunlar büyük ulemadır. Büyük ilim sahibidir diye delil gösteriyordu. Onun için niçin bu kadar açık ayetlere rağmen bu içtihatlar olmuş ve nasıl konabilmiş diyor isek, bugüne kadar da nasıl gelmiş diyor isek, bunun sebebi budur. Çünkü iktidarlar iktidar hırsıyla hareket ederek sürekli istedikleri yönde fetvalar istemişlerdir. Kur'an bir tarafa gitmiş, onlara fetvalar bir tarafa gitmiştir. Evet, telefonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa geç olmasına rağmen buyursun. Evet, Allah razı olsun. Ben sonradan katıldım ama günümüzdeki olaylarla, güncel olaylarla gerçekten Kur'an'daki ayetler birebir örtüştüğü için insanı şaşırmadan dinleyemiyor. Gerçekten çok etkileyici. Rabbim bugünleri bile o günlerle aslında insanlık tarihi hiç değişmediği için günümüzde bizim göremediğimiz pek çok soruna bile temel nedenlerini ayetlerde hepsini tespit edebiliyoruz. Allah razı olsun. Herkese de iyi akşamlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.